NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 5 april. De rijkste en armste Nederlanders ontmoeten elkaar steeds minder, blijkt uit onderzoek van het SCP. En Israël zegt meer hulp toe te laten tot de Gazastrook. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De belofte van meer hulp komt van het oorlogskabinet van premier Netanyahu, melden Israëlische en Amerikaanse media. Om de humanitaire hulp mogelijk te maken zal een grensovergang in het noorden van de Gazastrook tijdelijk worden heropend. Wanneer dat zou gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Netanyahu zal zo een humanitaire crisis worden voorkomen, maar hij zegt dat de oorlog in Gaza doorgaat. Het Witte Huis juicht de heropening van de grensovergang toe. De VS oefent al langere tijd druk uit op Israël. Gisteravond zei president Biden tegen Netanyahu dat de Amerikaanse steun in gevaar komt als Israël niet meer doet om burgers in de Gazastrook te beschermen. In verschillende Europese landen zijn in totaal 22 mensen opgepakt voor fraude met coronasteunfondsen van de EU. Ze zouden honderden miljoenen euro's hebben weggesluist die bedoeld waren om de Italiaanse economie erbovenop te helpen. De verdachten gebruikten fictieve bedrijven om de steungelden aan te vragen. Het geld werd overgemaakt naar bankrekeningen in Oostenrijk, Roemenië en Slowakije. In het fraudeonderzoek is voor meer dan 600 miljoen euro aan tegoeden bevroren en er is beslag gelegd op woningen, cryptovaluta, dure horloges, sieraden en luxe auto's. Hulpdiensten in Taiwan zoeken nog naar 18 vermiste mensen na de zware aardbeving van woensdag. Onder hen zijn 4 buitenlanders uit India, Canada en Australië. Op een wandelpad in een natuurgebied raakten 6 mensen vermist. Een reddingsteam is naar hen op zoek. De aardbeving in Taiwan was de zwaarste in het land van de afgelopen 25 jaar. Zeker 10 mensen kwamen om het leven. De komst van een nieuwe zwaar beveiligde rechtbank naar Lelystad is weer een stap dichterbij. De gemeente en het Rijk zijn het eens over de voorwaarden, meldt Omroep Flevoland. Hoewel de minister nog officieel akkoord moet geven, is dat volgens de wethouder een formaliteit. Als alles meezit, kan de zwaar beveiligde rechtbank in Lelystad in 2031 in gebruik worden genomen. Rijkswaterstaat begint vandaag op de A7 met het versterken van de brug over het Noord-Hollands kanaal bij Purmerend. Het gaat 5 maanden duren en zal tot veel verkeershinder leiden. Verschillende afritten zijn afgesloten en vanaf maandag moeten alle weggebruikers over 1/2 van de brug. De werkzaamheden kunnen volgens Rijkswaterstaat niet worden uitgesteld omdat de draagconstructie niet meer voldoet. Het weer nu nog bewolkt, wel overwegend droog. Overdag zonnige periode, wel ook nog een paar buien bij 17 graden. Morgen kan het in het zuiden 25 graden worden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Rijke en arme Nederlanders ontmoeten elkaar steeds minder. Dat zegt het Sociaal Cultureel Planbureau in een rapport dat vandaag is gepubliceerd. Vooral in en rond de Randstad en in Eindhoven leven mensen in gescheiden werelden. Lotte Vermeij is onderzoeker van het Sociaal Cultureel Planbureau. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat een probleem? Op zich is de ontwikkeling niet een hele grote ontwikkeling, maar op zich zijn gescheiden leefwerelden wel nadelig. Want hoe gescheidener de leefwerelden zijn van arm-rijke mensen, hoe groter ook de kans van ongelijkheid. Wat bedoelt u daarmee, hoe groter de kans van ongelijkheid? Als mensen met verschillende welvaartsniveaus in hele verschillende werelden leven, dan betekent dat de mensen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder niet alleen zelf weinig hulpbronnen hebben, maar ook weinig hulpbronnen in hun omgeving. Het betekent ook dat zij weinig kansen hebben om hulpbronnen op te doen van anderen. En je hebt ook dan het probleem dat bepaalde plekken minder inclusief zijn voor mensen met minder hulpbronnen. Als je bijvoorbeeld denkt dat de universiteit een heel elitaire plek is waar alleen maar mensen zijn met uit een bepaald milieu, dan wordt het voor slimme kinderen uit andere milieus moeilijker om te studeren. En ik zeg niet dat dat zo is, maar dat is wel een nadeel. Hoe komt het dat arme en rijke Nederlanders elkaar nu minder treffen? Daar zouden verschillende oorzaken van kunnen zijn. We zien aan de onderkant dus dat arme mensen minder mensen treffen die wat rijker zijn dan zij. Dat zien we vooral in de woonomgeving terug. Dus een verklaring daarvoor is waarschijnlijk dat woningcorporaties minder een rol hebben gekregen in het In het huisvesten van mensen. En dat daardoor ook arme mensen meer geconcentreerd zijn komen te wonen in woningen van de woningcorporaties en in de buurten waar die corporaties actief zijn. Aan de bovenkant zien we dat de ontwikkeling vooral een regionale ontwikkeling is, die te maken heeft met de stijgende huizenprijzen in de Randstad en met name de regio rond Amsterdam. En daardoor zijn eigenlijk de mensen in die regio's en die een woning bezitten allemaal rijker geworden. En dus ook hun omgeving. En dat betekent ook dat op de langere termijn de Randstad ook minder toegankelijk wordt voor andere mensen. Ja, maar die wonen waarschijnlijk in huizen die sowieso voor echt arme mensen niet bereikbaar zouden zijn. Ja, het gaat ook niet alleen over echt arme mensen. Het gaat ook over de middengroep. Want als de middengroep niet meer in de Randstad kan wonen, wordt ook de leefwereld van de rijke mensen eenzijdiger. Nou ja, omdat de conclusie in het onderzoek is, rijke en arme Nederlanders ontmoeten elkaar steeds minder. Maar het gaat dus om meer groepen. Nou, we hebben ons gericht op de armste en de rijkste groep, omdat we denken dat dat het belangrijkste is. Als die groepen echt eenzijdige bubbels krijgen, dan heeft dat maatschappelijk nadelige effecten. En we hebben wel gekeken naar in hoeverre zij in contact staan met ook de middengroepen. Maar we hebben naar die middengroepen op zichzelf niet gekeken. Nee. Maar het gaat dus inderdaad niet alleen maar over de allerrijkste, in hoeverre die de allerarmste ontmoeten, maar hoe eenzijdig de leefwerelden zijn van de armste en de rijkste Nederlanders. En in de Randstad in Eindhoven ziet u dat dan het vaakst gebeuren en dat heeft welke oorzaken? Dat zijn die eenzijdige leefwereld van de rijkste Nederlanders. En een belangrijke oorzaak daarvan is dat daar veel rijke Nederlanders zijn. Maar het is niet alleen hoeveel mensen er zijn in een bepaalde gemeente met een bepaalde welvaart. Het is ook in hoeverre die met elkaar in aanraking komen. Ja. En het gaat dus ook niet alleen over ontmoetingen in de buurt, maar ook over ontmoetingen op het werk en in de familie. Dus de mensen in de Randstad, de rijke mensen in de Randstad, die hebben ook rijkere families bijvoorbeeld dan de rijkere mensen buiten de Randstad. Verslaggever van Vincent Verijn, die was er in Eindhoven en hij sprak daar verschillende mensen in verschillende soorten buurten. Er zit maar één straat tussen, maar het lijken wel twee totaal verschillende werelden. Aan de ene kant hier de volkse Kerstroospleinbuurt met kleine arbeiderswoningen, veel sociale huur, zoals hier in de Cameliastraat. Ik vind het een hele fijne buurt. Ja, er wonen heel veel verschillende mensen, zoals eigenlijk in elke buurt. Ik denk dat de meesten in een huurwoning wonen en minder te besteden hebben, denk ik. Ik vind het prettig. Ik vind het een leuke wijk. Waarom is het een prettige wijk? Ja, iedereen, bij ons in de straat staat voor iedereen klaar en we hebben altijd leuk en als je problemen hebt, dan komen ze ook allemaal jou helpen en zo. En wij ook terug. Hè? Nou, verschijnt er vandaag een rapport waarin staat dat veel mensen eigenlijk in elkaars bubbel blijven. Dus mensen met een dikke portemonnee ontmoeten elkaar. En mensen met een heel weinig in de portemonnee ontmoeten eigenlijk ook alleen maar elkaar. Hoe ziet u dat? Is dat bij u in de straat ook? Nee, dat merk ik niet. Echt niet. Een actieve rol in deze buurt speelt Cindy Rad. Zij runt een Facebookgroep waarbij bewoners elkaar kunnen helpen met gratis spullen. Dat kan middelen zijn, dat kan eten zijn, dat kan een klusje zijn. Ja, en dan leg je verbindingen en dan heb je weer meer contact met elkaar. U zegt van hier gaat het eigenlijk best wel goed, mensen ontmoeten elkaar. Als dat toch nou niet zou gebeuren, vindt u dat eigenlijk een probleem? Ja, zeker, want er bestaat gewoon een bepaald denkbeeld over bepaalde mensen, dat is gewoon zo. En dat kan dan doorbroken worden en dan krijg je gewoon een breder wereldbeeld. Dus dat is heel prettig, denk ik. En aan de andere kant van de Floralaan West ligt De Roosten. Een villawijk van na 1970 met veel groen en grote tuinen. Huizen boven een miljoen euro zijn hier eerder regel dan uitzondering. Ja, ik denk over het algemeen is een ruim opgezette wijk. Dus het zijn over het algemeen denk ik boven modale inkomens die hier wonen. Hoe zit dat, denkt u, in De Roosten? Is daar veel ontmoeting ook met andere wijken, andere mensen met andere portemonnees? Ik denk dat binnen de wijk op zich dat redelijk beperkt is. Maar dat door de participatie in scholen, waar dus gezinnen met kinderen naartoe gaan, dat daar wel ook met mensen met andere inkomensgroepen mengen. En dat op scholen verschillende inkomensgroepen eigenlijk samenkomen. Maar ik denk dat in een wijk als deze zullen relatief weinig de lagere inkomensgroepen vertegenwoordigd zijn. Dana Veringa is lector inclusieve regio aan de Fontys Hogeschool Eindhoven. Alleen maar in je eigen wereldje blijven is misschien wel makkelijk, maar geen goed idee, zegt zij. Het is absoluut goed om buiten je bubbel te kijken, want een ander gevaar wat dreigt, of risico wat dreigt, is dat als je daarmee stopt, creëer je situaties van onbekend maakt onbemind. En dan worden verschillen op termijn tegenstellingen. En als die tegenstellingen verharden, dan creëren we met elkaar situaties van polarisatie. En dat is precies niet de richting waar we met elkaar op willen. Terug naar Villawijk de Roosten. Mensen ontmoeten buiten je bubbel levert soms ook nog wel een inzicht op. Vertel deze jongen. Ja, ik denk dat het wel leuk is om ook met mensen die misschien wat minder te besteden hebben. Ik heb zelf ook wel vrienden die minder te besteden hebben. Dan merk je ook wel dat je het echt wel goed hebt, hoor. Ja, dat is dus wat op straat horen in Eindhoven. Lot van mij van het SCP. Het wordt dus niet altijd herkend, horen we hier terug. Er wordt ook gedacht dat bijvoorbeeld op school wel vermenging plaatsvindt. Is dat zo? Nou, ja, misschien is het goed om ten eerste te bedenken, het is relatief. Hè? Het is, de eenzijdigheid is toegenomen, maar in vergelijking met andere landen, met veel andere landen, is Nederland niet bijzonder sterk gesegregeerd. Dus het is niet zo dat mensen elkaar helemaal niet tegenkomen. En verder is het ook, speelt ook mee dat mensen het ook beoordelen vanuit hun eigen bubbel. Dus mensen denken misschien dat ze een hele diverse ontmoetingen hebben, maar zien ook niet wat ze niet zien. Dus dat speelt ook wel mee dat, mensen, dat het ook wel logisch is dat mensen dit onderschatten. Maar ik ben even je vraag vergeten, sorry. Ja, dat mensen zeggen van, maar op school komen, daar kom je wel echt heel veel verschillende mensen tegen. Nou ja, dat is natuurlijk wel een ideaal wat in Nederland belangrijk is. Hè, dat er kansengelijkheid is in het onderwijs en dat kinderen uit verschillende milieus elkaar tegenkomen. Dus dat komt ook zeker voor. Maar ook onder scholen heb je zeker dat niet helemaal opgaat. Dus dat er wel door de selectie, door de keuzes die ouders maken bijvoorbeeld, rijke kinderen vaak naar andere scholen gaan, naar arme kinderen, relatief gezien. Ja, we kennen niet voor niets het fenomeen zwarte scholen, bedoelt u? Ja, dat gaat dan natuurlijk over kleur. Dat correleert dan wel weer daarmee. Maar ook de school waar rijke kinderen naartoe gaan. En scholen waar arme kinderen naartoe gaan. En dat heeft ook te maken natuurlijk met de buurten waar kinderen wonen. Maar ook als je daar rekening mee houdt in onderzoek. En dat is dan natuurlijk ander onderzoek. Dan nog zie je dat er nog in het keuzeproces weer scheiding optreedt. Ja. In het rapport zeg je, er ligt een oplossing bij de inrichting van wijken. U had het natuurlijk ook al over die woningcorporaties. Wat moet daarin veranderen in de inrichting van wijken? Nou, op zich heeft Nederland daar een lange, rijke traditie in het mengen van wijken. En het is belangrijk om die ook in ere te houden. De jaren waar dit onderzoek over gaat, 2011 tot 2020, gebeurde op dat punt minder dan voorheen. Tegenwoordig is de overheid richt zich weer wat meer op de kwetsbare wijken en het bevorderen van de leefbaarheid in die wijken en ook het bevorderen van een wat diversere bevolkingssamenstelling. En dat zijn zaken die wel helpen. Iets anders wat ook wel helpt is om sociale huurwoningen te verspreiden over gemeenten in het land. Nu zijn er gemeenten met veel meer sociale huurwoningen dan andere gemeenten. Nou, dat zou wat gelijker getrokken kunnen worden. Dank u wel, Lotte van Meij, onderzoeker van het SCP. Het NOS Radio 1-journaal. 13 over 6. In Nieuwsuur aandacht voor het aantal euthanasiegevallen vanwege psychisch lijden. Dat steeg vorig jaar aanzienlijk met 138 meldingen in 2023. Een toename van 20%. Marijke en Tanja van Oorschot zagen hoe hun dochter en zus Mara na 20 jaar worstelen met depressies koos voor euthanasie als haar enige uitweg. Ze blikte terug op die laatste periode. En in die week daarna hebben we nog heel vaak gevraagd, en als wij nou toch die boerderij kopen en een huisje in die achtertuin zetten, blijf je dan niet toch bij ons? Weet je wel dat je gewoon altijd bij ons in de achtertuin bent en we altijd voor jou zorgen? Nee dan. Zelfs dan wil ik gewoon liever gaan. Psychiater Annerieke Luijendijk vindt meewerken aan euthanasie tegenstrijdig met wat ze heeft geleerd. Hoe ik opgeleid ben is om psychisch lijden te verminderen. En vaak ook om suïcide te voorkomen en om hoop te creëren. Het andere aspect is dat ik in mijn loopbaan ook vaak heb meegemaakt dat patiënten die echt heel ernstig ziek waren, over de tijd heen toch herstelden. In de Ronde van Baskenland viel in een afdaling onder meer tweevoudig toerwinnaar Jonas Vingegaard en ook Remco Evenepoel en Primoz Roglic. De ploeggenoot van Vingegaard, Milan Vader, viel zelf niet, maar zag het voor zijn ogen gebeuren, vertelde hij in Langs de Lijn en Omstreken. Ik was gelukkig een klein stukje naar achteren gezakt. Ik weet niet of het een onderbuikgevoel was, maar ik kwam naar de bocht om. Ik zag iedereen liggen, inclusief Jonas. Dat was maar één ding waar ik aan dacht. Als omdraaien, kijken hoe het met Jonas gaat. Ja, geen idee. Ik had het er even moeilijk mee, moet ik zeggen. wat ik daar zag was niet heel lekker. Renner Quinten Hermans viel ook en hij probeerde na te gaan wat de oorzaak van de val was. Ik kwam niet van voren aan, maar ik denk dat ze een klein beetje fout inschatten en er lagen veel hobbels in het begin van een bocht. En ik denk dat ze een beetje schrokken om op die hobbels te remmen eigenlijk en dat ze daar een beetje een remmoment verloren en dan de bocht toch iets straffer als gedacht. Maar ja, ik kan niet echt zeggen dat het per se een gevaarlijk parcours was of een gevaarlijke bocht was. Ik denk dat we soms zelf gewoon de limieten te hard opzoeken. Ik ben het oog op morgen aandacht voor Scoop. Die film gaat over het interview dat de Britse prins Andrew gaf aan de BBC over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein en zijn eigen rol bij de seksschandalen. Groot-Brittannië-deskundige Hieke Jippes weet dat de koninklijke familie niet uitkijkt naar de première van deze film. Dit is weer een keer een vinger op een hele zere en gevoelige plek leggen. En ik neem aan dat ook prins Andrew, die zich toch al uitermate verongelijkt voelt, omdat hij zich onbegrepen voelt en het idee heeft dat hij in een val gelokt is, die zal hier helemaal niet blij mee zijn. Nee, die kan zich nu helemaal niet meer vertonen. Nee. Jippes vertelde ook over het moment dat Andrew vermoedelijk doorhad dat het interview voor hem rampzalig was verlopen. Door de reactie in de kranten de volgende dag, die werkelijk vierkant over hem heen vielen. Hij had na afloop van dat interview ook tegen Emily Maitlis, de interviewster, gezegd: well, that went well, didn't it? Waarop zij had gezegd, een Engelse uitdrukking, like a walk in the park, sir. En ook dat drong ook niet, dat tot, drong hem niet door. Tot hem door. Zij refereerde natuurlijk aan de foto waarin Andrew met naast een al veroordeelde Epstein in het park door Central Park wandelde in New York. En dat was gisteravond op radio en tv. Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat, je onvoorwaardelijk koos voor mij. Ik zie de velden langs me heen gaan huizen. Het is stil achter de ruiten, wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen, je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd. Je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij was, is zit nog veel te diep in mij. Dat ik mocht denken. Wat je nu ziet, wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar je verleden? Zeg je dat iets? Het is al lang verleden tijd. Rode wijn op het terras, dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij. Maar ik vergat. Ik zo anders ben dan jij. Ik loop de straat in, maar het zal me nooit verwarmen, omdat het mij niet kan omarmen. Wie zou mij zien? Het liefst zou ik willen schreeuwen. Met onderweg. antisemitisme in de klas groeit. Dat heeft het Nederlandse Dagblad onderzocht. Het Nederlandse Dagblad deed onderzoek onder geschiedenisdocenten van middelbare scholen. Een kwart van de 250 ondervraagde leraren ziet sinds de inval van Hamas in Israël, na de aanval, de oorlog in oktober in Israël, en de inval daarna van Israël in Gaza, zo moeten we het zeggen, een toename van antisemitisme onder leerlingen. Het gaat bijvoorbeeld om een hakenkruis op een schoolbankje of een opmerking over de Hitlergroet. Volgens het ND is het antisemitisme hoger op gemengde scholen, waar ook veel leerlingen met een migratieachtergrond zitten. Leden van GroenLinks-PvdA kunnen op een partijcongres later deze maand stemmen over de vraag of de Israëlische regering zich schuldig maakt aan apartheid tegenover de Palestijnen. Dat staat in Trouw. Als leden ermee instemmen is GroenLinks-PvdA de eerste grote partij die het woord apartheid daarvoor gebruikt. Op het congres wordt ook gestemd over een voorstel om het internationaal strafhof onderzoek te laten doen naar apartheid in de Palestijnse gebieden. Het is wel een kwestie die GroenLinks en de PvdA verdeelt. GroenLinks neigt meer naar steun aan de Palestijnen. Maar bij de PvdA zijn Joodse leden bang dat de steun voor Israël juist verdwijnt. De energielabels voor overheidsgebouwen zijn niet op orde, schrijft het FD. De gebouwen moeten voldoen aan energielabel C of hoger, zuiniger dus. Maar in ruim de helft van de gevallen is dat bij de panden van de Rijksoverheid niet het geval. Vooral bij Defensie is er nog werk aan de winkel. Daar heeft bijna 95% van de labelplichtige kantoren helemaal geen energielabel. Een grote inhaalslag is nodig, zegt een woordvoerder van demissionair minister De Jonge. Want door jarenlange bezuinigingen was onderhoud en modernisering van het vastgoed geen prioriteit, aldus de woordvoerder. En de vier formerende partijen zien niets in het voornemen van het demissionair kabinet om de vergunning van de NPO met 2 jaar te verlengen tot 2028, meldt de Telegraaf vanochtend, de dag dat de verlenging in de ministerraad wordt besproken. PVV, VVD, NSC en BBB zouden een kortere verlenging willen. Ze willen het omroepbestel op de schop gooien en bezuinigen in Hilversum en daar dus niet te lang mee wachten. Of zoals VVD-Kamerlid Martens schrijft, de publieke omroep toekomstbestendig maken. BBB-Kamerlid Mona Keijzer vindt dat het demissionair kabinet over zijn graf heen regeert als de concessie nu tot eind 2028 wordt verleend. De Zuid-Koreaanse president Yoon is gisteren voor het eerst in gesprek geweest met de stakende artsen in opleiding. Die houden het land nu al maanden in de greep uit onvrede over de ingrepen in de gezondheidszorg. Yoon probeert in aanloop naar de parlementsverkiezingen volgende week alles te doen om zijn populariteit een beetje op te vijzelen. Oost-Azië-correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, want met die populariteit is het niet best gesteld? Nee, populariteit van de president in Korea is nooit echt geweldig. Vaak wordt het ook wel uitgelegd door de Koreanen als een keuze voor de minst slechte van de twee. Nou ja, Yoon zit nu, het schommelt een beetje heen en weer op zo'n beetje 35-40%, afhankelijk van welke peiling je volgt. Maar goed, 2 jaar geleden werd hij gekozen tot president. Dat was al een vrij dunne marge, 0,73% in vergelijking met zijn opponent van de Democratische Partij. Nou ja, goed, daar is hij nu een beetje mee bezig om dat in elk geval wat op te kalevateren. De Democraten hebben een meerderheid in het Koreaanse parlement. Het land is erg verdeeld met dus een conservatieve president. Yoon hoopt toch een beetje dat daar misschien wat ruimte zit om hopelijk tijdens die verkiezingen ook zelf die meerderheid nu te krijgen in het parlement. Maakt het allemaal een stuk makkelijker regeren voor hem. En die handreiking naar die stakende artsen in opleiding, dat hij met ze wilde praten, dat is in het licht daarvan? Ja, het is op zijn best misschien een olijftakje. Veel meer dan dat hij heeft gezegd dat hij het standpunt van die jonge artsen, die dokters, respecteert, heeft hij eigenlijk niet gezegd. Wel dat hij met ze in gesprek gaat en ook met ze zal blijven. Dit was voor het eerst en ik denk dat je het niet helemaal los kunt zien van die verkiezingen. Ze staken al sinds 20 februari zo'n beetje. Die verkiezingen beginnen vandaag. Vandaag zijn de stembussen al open, morgen ook. Ook al is 10 april dan de officiële dag van de verkiezingen. Het is allemaal opgerekt om zoveel mogelijk mensen de kans te geven naar de stembus te gaan. Ja, dit is een van de meest ingewikkelde dossiers voor Yoon. En een hoop mensen in zijn achterban zijn er heel erg voor dat er meer opleidingsplekken komen voor dokters. Er zijn tekorten. Een hoop mensen zijn ook boos over het feit dat die jonge artsen in opleiding die een hoop werk opknappen, dat die het werk nu hebben neergelegd. Nou, de jonge artsen die denken daar natuurlijk anders over. Die vinden dat er juist eerst veel meer moet worden gedaan om de werkomstandigheden te verbeteren voordat er gepraat gaat worden over uitbreiding, meer opleidingsplekken. En wat Joen denk ik vooral zal hopen, dat hij door in gesprek te gaan nu met die jonge artsen, dat hij misschien de angel er een klein beetje uit kan halen of in elk geval ietsje rust kan brengen zonder zijn eigen achterban weer te veel op de kast te jagen. Ja, want die stakende artsen, dat is één dingetje. Maar zijn er misschien meer dingen die hij probeert om zijn partij populairder te maken? Ja, het is natuurlijk lastig voor hem. Ik zei het al, het parlement daar domineert de Democratische Partij. Die hebben zo'n driekwart van de plannen die vanuit de president, vanuit de regering komen, weggestemd. Tegelijkertijd zegt de Democratische Partij, ja, we worden eigenlijk zelf ook buitenspel gezet, omdat Joen er met wat presidentiële orders en veto's zelf ook wat van probeert te maken zonder ons daarbij te betrekken. Maar je ziet wel dat hij de afgelopen dagen ook weer in de openbaarheid probeert goede sier te maken. Onder meer met de bijna opening, zeg ik. Want in mei gaat hij open. Een nieuwe hoge snelheidslijn bijvoorbeeld in Korea. Een bredere agenda van Joen om wat te doen aan die historisch lage geboortecijfers in zijn land. En geen land in de wereld waar zo weinig baby's worden geboren als in Korea. Seoul, de hoofdstad, staat bovenaan. Daar wil niemand trouwen, niemand een baby krijgen, zo gezegd. Jongeren kunnen daar nauwelijks een huis kopen. Nee, die hoge snelheidstrein moet ervoor zorgen. Is in elk geval het idee dat mensen wel in Seoul kunnen blijven werken. Maar dat ze veel verder van Seoul een huis kunnen gaan kopen. Daar hopelijk, zo is het idee, meer ruimte kunnen krijgen. En ja, meer ruimte zou dan ook de ruimte moeten geven om juist wel te gaan trouwen, wel voor kinderen te gaan. Dat is in elk geval een van de dingen waarmee hij zich in elk geval een beetje populairder hoopt te maken. Ja, en die verkiezingen, kunnen Koreanen echt iets kiezen? Hebben ze iets te kiezen? Gaan ze verschil maken? Ja, in die zin dat er natuurlijk wel twee partijen, er staan meer op het stembiljet, maar twee partijen hier voor de winst gaan. De Democratische Partij lijkt daarbij aan de winnende hand. De vraag is nu met name, denk ik, hoe wordt er voorgesorteerd op de nieuwe presidentsverkiezingen? Voor Joen geldt, als hij verliest, als zijn partij verliest de komende dagen, wat kan hij dan de komende jaren nog doen? Wordt hij nog tandelozer dan hij eigenlijk al was voor de Democratische Partij geldt natuurlijk, als ze deze verkiezingen winnen, hun meerderheid behouden in het parlement. Ja, geeft dat natuurlijk wel vertrouwen richting die komende presidentsverkiezingen die over 3 jaar weer worden gehouden. Sjoerd, dankjewel. Consulent Sjoerd en Daas. Het is 7:03. Het wordt morgen zonnig, boven de 20 graden. Nou, ik heb er zin in hoor. En dat maakt toch iets hier wakker. Zonnige muziek hebben we nodig. Dit is er voor mij eentje. Doobie Brothers. Listen to the music. Yeah. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Israël zal meer humanitaire hulp toelaten tot de Gazastrook, heeft het oorlogskabinet van premier Netanyahu volgens Israëlische en Amerikaanse media beloofd. Daarvoor zal een grensovergang in het noorden van Gaza tijdelijk worden heropend. Wanneer dat gebeurt is nog onduidelijk. Het Sociaal en Cultureel Planbureau waarschuwt dat rijke en arme Nederlanders elkaar minder ontmoeten. Ze wonen door de gestegen huizenprijzen steeds vaker in verschillende wijken. En dat gaat ten koste van het wederzijds begrip. Een klachtencommissie oordeelt hard over de religieuze uitjes van een Gelderse zorgboerderij. Die liet kwetsbare kinderen meedoen aan bevrijdings- en genezingsdiensten. Hun ouders dienden een klacht in en krijgen gelijk van de klachtencommissie Landbouw en Zorg. Die noemt de uitjes van de zorgboerderij in Wekerom verwerpelijk, schandelijk en zeer ernstig. En Ajax en Feyenoord hebben gisteravond punten verspeeld in de Eredivisie. Ajax gaf in eigen huis in blessuretijd een voorsprong uit handen. Het werd 1-1 tegen Go Ahead Eagles. En Feyenoord kwam in Volendam niet verder dan 0-0. Het weer vanochtend wat zon. Al snel raakt het bewolkt en valt er wat regen. In de loop van de middag wordt het weer droger. Het is vandaag 13 tot 18 graden. Morgen veel zon en 21 tot lokaal 26 graden. Ster. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Nu tijdelijk 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om liefdesbrieven, kostbare familiefoto's of het erfstuk van opa. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor €1. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. De Bamigo Lentedeal. Ontvang nu 25% korting op de gehele collectie Bamboo Essentials voor hem en haar. Zo fijn heeft het voorjaar nog nooit gevoeld. Ervaar zelf het ultieme comfort en bestel nu op bamigo.com. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Bespaar direct op uw energierekening. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar benglas.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Benglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar benglas.nl. De inheemse bevolking in Brazilië heeft excuses ontvangen voor al het leed dat hen is aangedaan. Niet alleen tijdens de militaire dictatuur in de vorige eeuw, maar ook voor alle misdrijven begaan sinds 1500, toen Brazilië werd gesticht. In het Zuid-Amerikaanse land wordt gesproken van een historisch moment. Correspondent Nina Jurna. Nina, is het dus zo groot dat dit gebeurt? Ja, het werd live uitgezonden op televisie. Het was ook wel indrukwekkend. Het is ook voor het eerst dat de excuses in deze omvang en ook in deze vorm zijn gedaan. Je moet je voorstellen dat de president van deze speciale commissie, die dus onderzoek doet naar misdrijven tijdens de militaire dictatuur, ook echt op de knieën ging voor de inheemse leider. En ze heeft niet alleen excuses aangeboden voor de misdrijven tijdens de militaire dictatuur, maar eigenlijk ook voor alle misdrijven die zijn begaan tegen de oorspronkelijke inheemse bevolking. Ja, sinds de koloniale tijd. Dus je hebt het dan over een periode van meer dan 500 jaar. En wat voor soort misdrijven zijn dat? Nou, je moet dan denken aan echt het opjagen van de inheemse, ook de vervolging van de inheemse tijdens de militaire dictatuur. Ze werden gemarteld, ze werden opgesloten in speciale detentiecentra. Dit is soms wel bekend als inheemse concentratiekampen. Er zijn echt verschrikkelijke dingen gebeurd. En ook een lange periode, want die dictatuur die duurde van 1964 tot 1985, ruim 21 jaar. En ja, zij werden echt gewoon echt opgejaagd en verjaagd. En ja, het is echt een hele zwarte bladzijde in de recente geschiedenis van Brazilië. Maar met name dus ook bij de inheemse, waar nu eigenlijk voor het eerst aandacht voor is. Maar waar waren zij daar zo het slachtoffer van? Nou, aan de ene kant was die, zeker die eerste jaren van de dictatuur, het werd echt gezien als een enorme groei, economische groei. Het staat ook wel bekend hier in de geschiedenis als het Braziliaanse wonder. Maar, zeggen de inheemse, ja, voor ons was het een nachtmerrie. Want de leiders van die dictatuur, die waren heel erg bezig met grote infrastructurele projecten. Er werden wegen aangelegd door de Amazone, door leefgebieden van de inheemse. En dat werd dus gewoon maar gedaan zonder enig aandacht voor hun. Dus hele gebieden werden platgewalst eigenlijk. Nou, er werden ziektes, bracht dat met zich mee. Geweld noemde ik al. En er waren heropvoedingskampen. Want er werd eigenlijk een idee naar voren gebracht van, ja, de inheemse, die zijn niet echt volwaardige Brazilianen. Die kunnen niet echt meedoen met de maatschappij. Die moeten eerst heropgevoed worden. Klinkt heel bizar. Maar je had dus echt kampen waar ze dan naartoe werden gebracht om eigenlijk een manier van leven aan te leren en niet hun eigen taal meer mochten spreken. Hun eigen cultuur werd ook van hun afgepakt, kun je zeggen. De speciale commissie heeft nou dus die excuses aangeboden voor al het leed. Hoe zijn die excuses ontvangen door de inheemse bevolking? Nou ja, blij en ook terecht, vinden veel mensen. En ook vanuit de groeperingen zelf komt dat geluid. Maar het zijn nu nog symbolische excuses. Er staat niet iets tegenover. En wat bijvoorbeeld de Krenak-bevolking vindt, dat is een van de bevolking waar specifiek ook de excuses aan is geboden, omdat zij ook heel veel te lijden hebben gehad. Ja, zij vinden van het is allemaal goed en we strijden hier al heel lang voor, maar er moet eigenlijk toch wel compensatie komen. En iemand die zich daar ook heel erg sterk voor maakt, dat is een bekende schrijver hier en ook filosoof en activist, Ailton Krenak. Hij heeft overigens ook de Prins Klausprijs in Nederland gewonnen een paar jaar geleden. Ja, hij zegt van er moeten eigenlijk concrete dingen nu gebeuren. Er moeten reparaties komen, land moet worden teruggegeven, compensatie. En hij wil dus ook dat er nog veel meer zaken worden onderzocht. Want nu gaat het dan over een aantal inheemse groepen, waaronder dus zijn groepering. Maar hij zegt er moet veel meer onderzoek komen naar de misstanden. Ja, en dit gaat ook allemaal over het verleden. Maar hoe zit het vandaag de dag? Nou ja, dat is ook wel een kritisch geluid wat je hoort. Want het is natuurlijk een heel mooi gebaar wat er nu gebeurt. Maar hoeveel zin heeft het om sorry te zeggen als de rechten van de inheemse bevolking nog steeds worden geschonden? Want dat is toch wel het geval hier in Brazilië. Als er ergens goud wordt gevonden, dan krijg je weer een goudrush. En dan worden mensen weer verdreven uit hun dorpen. En ook als het gaat om bijvoorbeeld vervuiling. Er was een paar jaar geleden was er een damdoorbraak in het gebied van de Krenak-bevolking. Nou, heel veel gif is toen het water ingegaan. Veel mensen zijn overleden. En dan staan die mensen eigenlijk nergens. Ze hebben dan geen rechten. Dus zeggen de critici van leuk gebaar, maar als het gaat om de rechten en het voortbestaan van de inheemse, ja, daar hebben we nog een lange weg te gaan in Brazilië. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Waar in Nederland gaan we de komende jaren wolven zien? Om daarachter te komen heeft wolvengedragswetenschapper Diederik van Dieren samen met een databedrijf uit Bunnik een AI-model ontwikkeld. Dat model kan per gebied voorspellen hoe groot de kans daar is op een wolf. Diederik van Dieren, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat dat lukken via die kunstmatige intelligentie dus? Eigenlijk hadden we gewoon een... tenminste, ik bedacht, ja, je hebt zoveel factoren die een rol spelen eigenlijk bij de vestiging van een wolf. daar is die artificial intelligence eigenlijk geweldig bij om, dat, om daar meer grip op te krijgen. Dus ik heb inderdaad de dataspecialisten en hoogbegaafde wiskundigen van dat bedrijf in Bunnik benaderd. En nou, samen hebben we dus dat, dat model ontwikkeld. En eigenlijk moet je voorstellen dat dan allerlei factoren die te maken hebben met kunnen hebben met de vestiging in een wolf, dat je die dan in een groot vat gooit. Dan, dan wordt er vervolgens wiskundig van alles en nog wat aan gedaan. Dat is allemaal heel complex. En dan rolt dan vervolgens een plaatje uit. En we hebben dat voor Duitsland gedaan. Omdat er al heel veel gegevens over zijn. En ook langere tijd al wolven aanwezig zijn. En dan rolt dan een plaatje uit waarin je gewoon op basis van 10 bij 10 kilometer vakjes kunt zien, is daar nou een grote kans voor een bepaald jaar dat daar wolven gaan vestigen of niet? En dat is denk ik heel erg nuttig. Ja, want wat voor gegevens worden dan in dat model gegooid? Nou, dan kun je denken aan, of het een natuurgebied is of niet. Hoeveel mensen er wonen. Hoeveel bos er is. Of er ook andere wolven zich al gevestigd hebben in de buurt. Dat soort factoren. Dus we hebben 38 variabelen hebben we eigenlijk in dat model gestopt. En nou, daar komen gewoon hele mooie resultaten uit. In de zin van dat je dus kunt voorspellen waar een wolf zich zal gaan vestigen. En dat is heel belangrijk. Omdat we nu te maken hebben met een hoop angst eigenlijk over een wolf en onvoorspelbaarheid. En ik denk dat, dat dit model heel ook kan helpen om ook van tevoren je voor te bereiden. Als gemeente, als veehouder, op de komst van een wolf. U zegt, we maken gebruik van Duitse gegevens, omdat ze daar al veel langer mee te maken hebben. Kun je dat één op één op Nederland leggen? Ja, dat model is goed geschikt voor ook de Nederlandse situatie. Alleen dan moeten we natuurlijk de gegevens in Nederland ook matchen eigenlijk met zoals we die in het Duitse gebied verzameld hebben. Dat vergt nog wel een vertaalslag, maar op zich, laten we zeggen, het instrument is gewoon gereed om ook voorspellingen te gaan doen voor Nederland. Nou ja, de meest belangrijke factor die we uit Duitsland hebben gehaald, dat zijn ervan, dat is dé factor eigenlijk die belangrijk bijdraagt aan zo'n voorspelling. Dat is dat er al wolven zich gevestigd hebben. Dus dat betekent als je gewoon voor een bepaald jaar een voorspelling wil doen, dan is het belangrijk om te zien dat in het voorafgaande jaar er al wolven gevestigd zijn. En die factor is eigenlijk het meest belangrijke voor de vestiging, voor die voorspelling. Ja. Dat betekent dus dat wolven zich gaan clusteren. U zegt, daar kunnen gemeenten en veehouders zich dan vervolgens op voorbereiden. Wat voor voorbereidingen kunnen ze daarna treffen? Nou, het is natuurlijk cruciaal gelet op de angst eigenlijk die bij veel mensen en onzekerheid die bij veel mensen heerst. Is het natuurlijk cruciaal om gewoon voorlichting te treffen in de zin van dat je, bijvoorbeeld dat je een soort met vrijwillige brandweer of zo instrueert om zorg te dragen dat de wolf gewoon niet in de bebouwde kom komt. Want dat is dus ook een heel belangrijk element. De wolf in West-Europa is eigenlijk veel minder schuw geworden, eigenlijk in vergelijking met zijn Oost-Europese soortgenoten. Ja. En dat is een leerproces die we moeten keren eigenlijk. We moeten eigenlijk helemaal niet willen dat een wolf de bebouwde kom inkomt. Maar hoe kun je daarvoor zorgen dat hij niet de bebouwde kom inkomt? Nou, het is denk ik heel belangrijk dat mensen gewoon een telefoonnummer kunnen bellen. En dat dan een professionele dienst kan uitdrukken. Bijvoorbeeld een vrijwillige brandweer die goed getraind is. En dat die dan ook snel de wolf uit de bebouwde kom jaagt. En zo leert die wolf ja, gewoon verjagen. Gewoon verjagen. En dat is heel belangrijk om dat heel snel te doen. Ook al is die wolf op zich nog niet 1, 2, 3 problematisch in die bebouwde kom. Maar het is heel belangrijk om dat snel te doen, omdat die wolf dan kan leren van, oh, ik moet helemaal niet in die bebouwde kom zijn. En nou ja, dan blijft hij zich dus meer op de natuur richten. En dat is denk ik een situatie die gewoon bevordert dat er meer acceptatie komt voor de komst van de wolf. Ja, hoewel het grootste probleem tot nu toe zit juist bij de veehouders, hè? Nou, ja, wat is groot? Laat ik het zo zeggen, grootste weerstand. In ieder geval is daar zeker ook weerstand. En het is ook belangrijk inderdaad om goede methoden te ontwikkelen om wolven af te leren om schapen te doden. En we hebben ook in een ander wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat er ook in Nederland heel veel wolven rondlopen eigenlijk die helemaal geen schapen doden. En dat betekent dat dus dat je een wolf die gericht is op schapen moet gaan afleren schapen te doden. En dat kan dat wel kan. Goed, alleen de huidige... Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Nou ja, kijk, tuurlijk, zegt u. Ik kijk daarvan op dat je dat een wolf kan leren. Nou, het is eigenlijk helemaal niet zo verwonderlijk. Want een wolf is eigenlijk de voorouder van een hond. En we hebben wel allerlei gehoorzame huishondcursussen en dergelijke. Ja. Dus op zich is er heel veel kennis over hoe je hondachtigen kunt trainen. Nou, ook bij een wolf blijkt dat de opvoeding tijdens... dat ze opgevoed worden door pa en ma wolf... dat die opvoeding heel erg bepalend is in de oriëntatie en de herkenning van een prooidier. Dus als je als ouders, laten we zeggen, je niet richt op schapen... dan zul je dat als kind ook niet gaan doen. Kortom, in kaart brengen die wolven dus en opvoeden. Jazeker. Dank u wel. Diederik van Lieren, wolvengedragswetenschapper. Een groep Surinamers probeert alsnog een Nederlands paspoort te krijgen. Dat schrijft de Volkskrant. Vandaag vragen de eerste 100 van hen volgens de Volkskrant een verblijfsvergunning aan op basis van oud-Nederlanderschap. Deze groep raakte stateloos in de nasleep van de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975. In de 5 jaar daarna konden ze nog een Nederlands paspoort aanvragen, maar dat deden ze niet. De groep waar het nu om gaat verhuisde in de jaren 80 en 90 naar Nederland. Zonder Nederlands paspoort leven ze hier in de illegaliteit. Soms financieel afhankelijk van nakomelingen die wel een paspoort hebben. De moeder van een jongetje van 4 dat in Rosmalen tijdens lestijd in een vijver belandde, heeft volgens Omroep Brabant aangifte gedaan tegen de school. Dinsdag ontsnapte de jongen tijdens het buitenspelen via een poort op het schoolplein en kwam in de vijver terecht. Hij ligt nu op de intensive care aan de beademing na een hartstilstand van 20 minuten. Zijn moeder wil de onderste steen boven. Ze moeten de hekken op slot doen. Dat ook voor alle andere kinderen. Dit wil niet, geen enkel ouder dit meemaken. U heeft aangifte gedaan, wat hoopt u nu? Dat de politie dan daar ook een onderzoek gaat doen. Van hoe het is gekomen dat mijn zoontje daar is beland. Haar zoontje doet inmiddels wel zijn ogen weer open. Het is nog onduidelijk hoeveel schade hij heeft opgelopen. De aanpak om racisme in de voetbalwereld uit te bannen werkt niet. Dat zegt hoogleraar Jacco van Sterkenburg in Trouw. Vandaag houdt hij hier zijn inaugurele reden over aan de Erasmus Universiteit. Volgens van Sterkenburg zijn de campagnes te veel gericht op spreekkoren, terwijl impliciete vormen van racisme niet worden aangepakt. Daarbij is het volgens hem ook een probleem dat bij Europese voetbalclubs 87% van de bestuurders een witte man is. Hij denkt dat een diverser bestuur ook meer actie onderneemt tegen racisme. Of zoals de hoogleraar zegt in Trouw, mensen van kleur hebben daar een betere antenne voor, omdat ze er zelf mee te maken hebben. En 4 Friese gemeenten hebben zich een beetje als 1 grote Friese stad in Den Haag gepresenteerd. Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Zuidwest-Friesland hebben aan demissionair minister De Jonge een plan voorgelegd om samen 25.000 huizen te bouwen, bovenop de 20.000 die de provincie Friesland al op de agenda heeft staan. Samen zijn we sterk, zegt een wethouder van Leeuwarden tegen Omroep Friesland. Laten we nou eens niet vanuit elk onze eigen gemeente kijken, maar laten we nou eens kijken alsof we één Friese stad waren. We liggen zo dicht bij elkaar, we zijn buren van elkaar. Laten we dan ook maar samen één stedelijke propositie maken. In het belang van alle Friezen, maar ook voor de hele Nederlandse opgave. Wat denk je, zit er een fusiegemeente aan te komen in Friesland, of is dit vloek in nog de kerk? Nog grotere Friese gemeente. Nou ja, zijn die al heel groot. Dan hebben ze samen natuurlijk wel echt een grote, sterke stem tegenover de rest van Nederland. Ja. Wat nog wel eens een probleem is in de Randstad, om de rest van Nederland nog te ontdekken. Volgens mij hebben ze dan al iets, en dat heet provincie Friesland. Ja, die was er ook niet zo blij mee, las ik nog bij de website van Omroep Friesland. Ik denk inderdaad omdat die denken, waar zijn wij dan nog voor nodig? Hoe dan ook, de wethouder van Leeuwarden die we net hoorden zei dat demissionair minister De Jonge niet ontevreden was over dat woonplan. If I go out brawlers or for a run, I'm not the problem. Oh, he wanna taste it, Adam and Eve, little nibble on the apple looking bittersweet. Don't you say you want me, say you need me to agree. Who's both ours, boys, none of this yours, none of this yours, none of this yours. Choose your battles, not this I Said No, Sir, van Davina Michel. Het is 7 minuten voor 7. Meestal laat een fotograaf zijn foto's zien met een tentoonstelling of met een boek. Maar Ahmed Polak die pakt het anders aan. In een theatervoorstelling die vandaag in première gaat, wordt met foto's en video's het levensverhaal van de fotograaf verteld. Met als belangrijkste momenten de aardbevingen in Turkije, het land waar zijn familie woont. Ahmed Polak, goedemorgen. Ja, goedemorgen Astrid. Waarom een voorstelling en niet een tentoonstelling deze keer? Ja, dat vraagt iedereen mij ook allemaal. Van waarom doe je dat nou in een theatervoorstelling? Maar het komt eigenlijk door een goede vriend van mij, Rashif El-Kawi, die ik 3 jaar geleden heb gevolgd voor een documentaire film over zijn reis naar Marokko. Dat heet Ik ben een bastaard. En toen heeft hij mij gevraagd van, mag ik ook iets met jouw werk doen over jouw verhaal? En toen zei ik van, nou, ik ben benieuwd hoe je dit wil gaan aanpakken, want ja, zoiets is nog nooit gedaan. Maar dat was de insteek om na te denken over hoe je een soort retrospectief of een midlife tentoonstelling maakt van een beeldende kunstenaar. Een midlife tentoonstelling. Ja, mid-career tentoonstelling noemen ze het ook wel eens. Maar dat, ja. En ik vond het gewoon een heel interessant gegeven, want het is natuurlijk een beetje absurd om met beeld in het theater te gaan staan. Maar blijkbaar werkt het. Want waarom werkt het? Ja, het is heel interessant hoe Rashif dit gedaan heeft, maar hij weet op een of andere manier toch heel bijzonder het beeld centraal te stellen, maar ook door hele interessante theatrale ingrepen gewoon een heel bijzonder verhaal te vertellen. En we staan samen, dus ik ben ook op het podium met Rashif samen om het verhaal bij te staan. En door middel van improvisatie, geanceneerde verhalen, vertellingen. Soms gaat het heel abstract in een soort fantasiewereld, maar daarmee toch iedere keer weer terugkomend op de inhoud van het beeld of de verhalen achter het beeld. En dat laatste vind ik wel heel bijzonder, wat je in een tentoonstelling misschien moet doen met een tekst of andere ingevingen, gebeurt hier gewoon in een spoken word. Ja, eikmomenten zijn blijkbaar die aardbeving. Hè. De eerste was de aardbeving in 1999 bij Izmit. Met zo'n 17.000 doden. Waarom is dat zo'n eikmoment? Nou, ik was toen nog student op het Sint Joost in Breda. En ik was net terug uit Turkije om werk te maken over mijn familie daar. Want ik was toen voor het eerst bezig met van, wat kan ik met fotografie doen? En ik kwam terug en ik hoorde s'nachts, of ik kreeg zeg maar te horen dat er s'nachts een aardbeving was geweest. En ik ben daar toen heen gegaan om te helpen, om mijn familie te vinden, om de mensen bij te staan. En ja, dat heeft zoveel impact gemaakt. En zeker als je, ik was gewoon heel jong, 18, 19 jaar. Ja, dat heeft mijn leven veranderd. En hoe wat ik dacht te gaan doen als fotograaf, dat werkte helemaal niet. Dus ik moest opeens helemaal anders gaan nadenken over mijn toekomst, over fotografie of over de rol van het werk wat ik wilde doen. En we hebben natuurlijk net vorig jaar, jammer genoeg, weer een hele gigantische aardbeving gehad in Turkije. Wat was het verschil tussen die twee? Voor het werk? Oh ja, toen ik zo jong was, wist je niet hoe je om moest gaan met zoveel leed en zoveel verdriet. En ja, dat heeft me echt wel maanden geduurd om daar overheen te komen. En nu, jij bent 25 jaar ouder en je weet eigenlijk bijna al wat het praktisch inhoudt. Maar je weet ook dat je veel meer zorg kan dragen voor de mensen die er zijn. En je kan iets terugbieden. En daarom was ik ook in februari weer in Gaziantep, het gebied van mijn andere deel van mijn familie, om daar met hun werk te maken en ook bij mensen bij te kunnen staan. En dat is wel heel bijzonder om dat te kunnen doen. Ja. Vanavond dus de première in Den Bosch. Spannend. Ja, we hebben gisteravond een try-out gehad en dat ging heel goed. En vanavond zitten we met vol publiek. Dus het wordt heel interessant om te zien hoe zij dit ervaren. Ik denk dat mensen die komen zullen aan de ene kant heel erg veel met fotografie en beeld te maken krijgen, maar ook een theatervoorstelling. Dus ik merk gewoon dat het een bijzonder ontvangen werd. En ik hoop dat dat vanavond ook weer gaat gebeuren. Nou, heel veel succes en vooral heel veel plezier. Dankjewel. Fotograaf Ahmed Polak. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com, bergen vol plezier. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Nu naar Aldi. Voor rode puntpaprika's 500 gram €1,69. En wat dacht je van verse zalmfilet op huid? Heerlijk, 250 gram voor €4,99. Daar ga je ze zelf toch niet voor vangen? En deze week nergens goedkoper? 400 gram Kalinda aardbeien voor slechts €1,79. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De komende maanden wordt op de A7 bij Purmerend een brug verstevigd met gevolgen voor het verkeer. Hoe gaat het op deze eerste dag? En Israël zegt dat ze meer hulp gaan toestaan aan de Gazastrook. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Israëlische regering belooft een grensovergang in het noorden van Gaza te heropenen om humanitaire hulp toe te laten. Volgens premier Netanyahu zal daardoor een humanitaire crisis worden voorkomen. Maar hij zegt dat de oorlog in Gaza doorgaat. Wanneer de hulp daadwerkelijk de Gazastrook in kan, is nog onduidelijk. Amerika juicht de geplande heropening van de grensovergang toe. De VS oefent al langere tijd druk uit op Israël. Gisteravond nog zei president Biden tegen Netanyahu dat de Amerikaanse steun in gevaar komt als Israël niet meer doet om burgers in Gaza te beschermen. De rijkste en de armste Nederlanders ontmoeten elkaar steeds minder, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral in en rond de Randstad en in Eindhoven leven welvarende Nederlanders vooral in hun eigen bubbel. Oorzaak is de stijgende huizenprijs. Huizen in bepaalde regio's zijn onbetaalbaar geworden voor mensen met een gemiddeld of klein budget. Het planbureau maakt zich zorgen. Eenzijdige leefwerelden gaan samen met ongelijke kansen. Als mensen elkaar niet meer ontmoeten, leidt dat volgens het SCP tot minder begrip voor elkaar. De NAVO-lidstaten gaan op zoek naar meer luchtafweersystemen voor Oekraïne. Hebben ze gisteren afgesproken op de tweede dag van de NAVO-top, waaraan ook Oekraïne meedeed. Het land wil het liefst meer Patriot-systemen om zich te verdedigen tegen Russische raketaanvallen. NAVO-topman Stoltenberg zegt dat hij de urgentie begrijpt en dat de lidstaten gaan kijken hoe ze meer systemen kunnen leveren. De NAVO heeft ook plannen voor een fonds van €100 miljard... om Oekraïne blijvend militair te kunnen helpen. Daarover is nog geen akkoord bereikt. In Italië is op grote schaal coronafraude gepleegd. In verschillende landen zijn in totaal 22 mensen opgepakt, omdat ze honderden miljoenen euro's zouden hebben weggesluist. Geld dat eigenlijk bedoeld was om de Italiaanse economie erbovenop te helpen. De verdachten gebruikten fictieve bedrijven om steungelden aan te vragen. Het geld werd vervolgens overgemaakt naar bankrekeningen in Oostenrijk, Roemenië en Slowakije. In het fraudeonderzoek is voor meer dan €600 miljoen aan tegoeden bevroren. En er is beslag gelegd op woningen, cryptovaluta, dure horloges, sieraden en luxe auto's. De politie heeft op station Amersfoort een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een man die gisteravond in de trein een andere reiziger zou hebben bedreigd met een vuurwapen. De politie kreeg gisteravond even na 10 uur een melding. Daarop werd Amersfoort Centraal ontruimd. Toen de man niet op het waarschuwingsschot reageerde, hebben agenten hem getaserd en gearresteerd. Het weer, zon en wat regen vandaag. In de loop van de middag wordt het steeds droger. Er staat wel vrij veel wind. 13 tot 18 graden wordt het. Morgen veel zon en 21 tot 26 graden. Ster. In de nieuwe dramaserie Zussen worden familiegeheimen ontrafeld. Vlak voordat je vader overleed is hij hier geweest. We zijn meer erfgenamen. Wie kun je nog vertrouwen? Het hele verhaal klopt niet. Wie ben je als je je verleden niet kent? Ik wil gewoon weten waar ik vandaan kom en wie mijn familie is. Stream Zussen, nu op NPO Start. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacros.nl. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar... en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. 3 van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Rolando Villazon. Op 21 mei hoort u hem in de mooiste aria's en duetten van Mozart. Samen met Maarten Engeltjes, Lenneke Ruiten en Andreas Wolf. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De A7 gaat op de schop. 5 maanden lang wordt een brug bij Purmerend verstevigd. Met gevolgen voor het verkeer. Tenminste, dat zijn de zorgen vooraf. Verslaggever Mark Hamer, jij staat bij die brug. En ondervinden de auto's hinder? Nou, vandaag nog niet. Ja, er worden wat afritten al afgesloten. Ze gaan met de beleiding aan de slag. En eigenlijk vanaf maandag gaat het hier helemaal los. Maar ja, ik sta eigenlijk onder de brug op dit moment. Ik zie wel dat alle werkzaamheden, ze zijn er klaar voor om aan te beginnen. Aan die grote klus. En ja, en ik reed hier naartoe. En ik zag wel opeens, wat een hoop verkeer gaat er eigenlijk over die A7 heen. Ja, ook heel veel busjes, heel veel ondernemers. Thierry van der Weijden, het voorzitter van ja, eigenlijk alle ondernemers een beetje hier in de omgeving van Noord-Holland, hier boven eigenlijk Amsterdam. Wanneer hoorde u eigenlijk dat deze brug op de schop ging? In september heb ik begrepen dat er werkzaamheden zouden gaan plaatsvinden omdat de brug niet stevig genoeg meer is. We hebben er ook gewoon goed gebruik van gemaakt de afgelopen 50 jaar. Dus er moet extra wapening in. Ik ben helemaal niet technisch, maar ik heb er van alles over gegeven. Zo klinkt het wel inderdaad. Yeah. Ja, dat word je vanzelf. Hè. Er worden 50.000 gaten geboord, staal erin, weer beton erop. En daarna gaat er weer asfalt op en dan is het brug, viaduct. We verschillen een beetje van of het een brug of een viaduct is soms. Dat is een technische verhaal, maar u schrok er wel van. Ja, behoorlijk. Want ik dacht, dit gaat heel veel impact hebben voor iedereen die hier in de regio werkt. Of hier woont en naar zijn werk moet. Nou, hoezo dan? Nou, je zei net zelf, heel veel busjes rijden hier 's ochtends. Ik zeg altijd, elke bouwvakker die in Amsterdam aan het werk is, komt uit Volendam. Rijdt over de A7 of de provinciale weg tussen Volendam en langs Monnikendam naar Amsterdam toe. Om daar voor de Amsterdammers aan het werk te zijn. Nou, er worden heel veel groenten en landbouwproducten hier in de buurt verbouwd, moet ik zeggen. Die moeten allemaal ergens heen. Hè. De Beemster is begonnen als de de landbouwplek voor Amsterdam. Nou, dat is nog steeds zo. Er wordt ontzettend veel producten hier vandaan overal naartoe verplaatst. Over de A7. En dus als die op de schop gaat, dan hebben we wel wat te regelen. Hebben we toch nog de A9? Ja, dat is wel. De A8, A9-verbinding willen we ook heel graag. We hebben een paar weken geleden aan de minister onze mobiliteitsagenda van alle ondernemers in Noord-Holland gepresenteerd. Waarop ook A8, A9 staat. Want ja, want even voor alle duidelijkheid. Als je vanuit het noorden komt over die A9 en je wil naar Amsterdam, dan moet je nog over een provinciale weg en stuk. Ja. Ja, je zit eigenlijk altijd een soort van knel. Maar hoe erg is dit voor de ondernemers, die 5 maanden? Ja, wij zeggen enerzijds bereid je nou heel goed voor. Denk aan hoe je personelen komt, hoe je leveranciers er komen. Hoe je zelf bij je, als je een bouwbedrijf bent, neem een klusje in het noorden in plaats van in het zuiden, als dat kan. Dus anticipeer erop, bereid je er goed op voor. Zorg dat je je papierwinkel op orde hebt, want je moet ontheffing hebben als je ergens heen wil. Ja, want even voor alle duidelijkheid, die weg wordt versmald, minder verkeer, 70 km/u. Maar alle wegen hieromheen eigenlijk, ja, die worden afgesloten in de ochtendspits. Ja, het is bedoeld om het sluipverkeer tegen te gaan. En daar heb ik wel begrip voor, want iedereen die aan een weg woont waar dan ineens zelf een sluipverkeer overheen komt, die denkt, ja, wat gebeurt hier? Dus die, ja, dat daar de leefbaarheid dan enorm onder druk komt te staan, is natuurlijk ook niet prettig. Maar is het nu in orde met alle ontheffingen? Nee. Oh, nou lekker dan. Ja, dus dat is voor ondernemers heel vervelend. Want die denken, ik moet gewoon bijvoorbeeld afval ophalen ergens. Dan kan je dat met een vrachtwagen en een vrachtbrief nu wel regelen. Die kan je zelf regelen. Maar als jij dus bij je werk moet komen, hoe ga je dat dan aanpakken? Als jij in de Beemster woont en je werkt in Purmerend, dan moet je over die wegen. Dan heb je daar een toestemming voor nodig. En dat duurt nu net even te lang. Dan wordt er wel weer op gereageerd door de overheid. Maar ja, zit er wel weer. Dan denk ik, kom op. Het werk zit er nog lang niet op en het werk officieel moet nog beginnen. En u bent nog wel de komende tijd bezig om al die ontheffingen en de ondernemers te helpen als die weg inderdaad echt versmald gaat worden. Verslaggever Mark Hamer op de A7. Philips waarschuwt voor haperende beademingsapparatuur. De apparaten worden veel in ziekenhuizen gebruikt, maar door een fout kunnen ze onverwacht stoppen met werken. Roelof Muller van de economieredactie, wat is er aan de hand? Ja, het gaat inderdaad om beademingsapparaten die in ziekenhuizen worden gebruikt. En die worden vooral gebruikt om mensen die uit een narcose komen te helpen met de ademhaling. Het wordt ook veelal bij kinderen gebruikt. Het zou gaan om een software gerelateerd probleem. En Philips zegt zelf dat het vooral voorkomt wanneer het niet op de stroom zit, maar op de accu werkt. Hè. Dus je kan dat apparaat op verschillende manieren aansluiten, zowel op het stroomnet of met een accu of een batterij. Als hij dan op de accu zit, dan kan het voorkomen dat hij onterecht aangeeft dat de batterij op is en dan kan het systeem uitvallen. Hoe zijn ze erachter gekomen? Nou, ze hebben 20 meldingen gekregen. Inmiddels hebben ze dus een waarschuwing via de Inspectie voor Gezondheidszorg naar buiten gedaan hier in Nederland. En dat gaat dan om 3 typen binnen de zogeheten trilogielijn. En zij zeggen nu zelf dat er volgens nog geen gezondheidsschade is opgetreden. Ze noemen het dan ook geen terugroepactie. En de apparaten die kunnen ook nog gewoon gebruikt worden. De artsen die het nu gebruiken, die zijn ook geïnformeerd over de fout en over hoe ze er om mee moeten gaan. En het belangrijkste daarbij is dat ze eigenlijk zeggen van laat het vooral aan zoveel mogelijk aan het stroom hangen. En als je het op de batterij zet, dan moet je de patiënt niet alleen laten. Dus er moet toezicht bij zijn. Dus dat is nu wat ze meegeven aan de medische handelaren. Zijn dit apparaten die veel worden gebruikt, deze soort? Ja, in ieder geval de FDA, dat is de Amerikaanse gezondheidszorgwaakhond, die hebben het over zeker 10.000 exemplaren. In Nederland zijn ze ook verkocht. We weten niet precies hoeveel en waar en welke ziekenhuizen ze liggen. Dat weten we nu niet precies. Maar we weten wel dat ze ook hier zijn. Dus dus inderdaad even de vraag of al die ziekenhuizen inderdaad nu op dit moment ook al die veiligheidsprotocollen al tot zich hebben genomen. Nou is het natuurlijk niet de eerste keer dat Philips moet waarschuwen. Ja, je denkt meteen aan die apneuapparaten. Ja, precies. Dat waren natuurlijk die apparaten die je thuis kon gebruiken. Hè, voor apneupatiënten die je dan naast je bed kon leggen. In 2021 en ook al de jaren daarna zijn er een aantal massale slaapapneu terugroepacties geweest. Hè. Dat had vooral mee te maken dat isolatieschuim kon loslaten. En dat leverde wereldwijd gezondheidsklachten op. Die zaken lopen deels nog. In Amerika is de verkoop ervan op dit moment überhaupt even tijdelijk helemaal stilgelegd tot er meer bekend is over de oorzaken en aanpassingen op het apparaat. De rechtszaken lopen nog. En eerder gaf Philips ook al aan dat de juridische afhandeling daarvan ook nog wel jaren zou kunnen duren. En vorig jaar, dat is iets minder dan een half jaar geleden, werd ook nog eens bekend dat dat apparaat van het model DreamStation 2 rook en brand konden veroorzaken. Kun je misschien nog wel herinneren, maar die konden enorm warm worden. Die apparaten, dat zijn ook weer apparaten die je dan naast je bed legt, hè, om te voorkomen dat apneupatiënten niet kunnen doorademen tijdens hun slaap. Nou, en op dat moment verwees Philips toen vooral naar het goed lezen van de gebruiksaanwijzing. Wat betekent dit allemaal voor Philips nu? Nou, wat betreft dit apparaat specifiek, ze zijn bezig... De beademingsacht natuurlijk, ja, even voor precies, de duidelijkheid. Ja. dit specifieke apparaat, daarvoor zijn ze bezig met een software-update. Die zou eind juni uiterlijk beschikbaar moeten zijn. En voor het hele bedrijf en voor deze beademingsdivisie is het natuurlijk niet heel erg goed nieuws. Hè. Philips is al een tijdje bezig met een flinke reorganisatie. Er zijn ontslagen geweest. De laatste paar keren bij de jaarcijfers en bij de kwartaalcijfers benadrukken ze ook steeds dat ze de veiligheidsprotocollen heel erg duidelijk willen aanscherpen. Dat willen ze bijvoorbeeld bereiken door wat minder producten aan te bieden, maar juist die veiligheidsprotocollen daarvan heel erg goed te waarborgen. Nou, de cijfers zijn ook weer ietsje beter geworden onder de topman die er nu zo'n anderhalf jaar zit, Roy Jacobs. Dat is wel weer een klap als er weer een smet komt op een van die apparaten, als er toch weer iets mee blijkt te zijn. Desalniettemin, de laatste keer dat Philips daar iets over zei, ze zijn op zich niet van plan om hiermee te stoppen met deze technologie. Ze zeggen ook heel duidelijk van, er zijn ontzettend veel mensen wereldwijd die apparatuur nodig hebben. De bevolking vergrijst ook enorm. 1,3 miljard mensen, een enorme populatie die vooral ouder wordt. En daar is vooral heel veel zorg en technologie nodig. Dus Philips ziet daar toch wel gewoon nog steeds heel grote kansen. Roland Müller, dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. 14 over 7. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over een petitie om een straat in Den Haag te vernoemen naar Alexei Navalny, de Russische oppositieleider die in februari overleed. Lissa Holman, initiatiefnemer van de petitie, verzamelde 85.000 handtekeningen en ze vertelde waarom ze het zo belangrijk vindt. Ik denk dat het Russische regime het liefst de naam van Navalny in de doofpot stopt. En ik dat eigenlijk niet wil. In Nederland niet, maar helemaal in Rusland niet. En als we die straatnaam nou veranderen, wordt dat net een beetje moeilijker. Holman is ervan overtuigd dat de kans op succes dit keer groter is dan voorheen. Nou, de grootste partijen in de gemeente van Den Haag, die partijleider heeft 2 jaar geleden al dit idee ingebracht. En toen is het eigenlijk afgeketst omdat hij nog leefde en Navalny nog leefde. Dat er vooral veel administratieve rompslomp uit voort zou komen. Nou ja, nu hebben we heel veel handtekeningen. Is en de situatie van Navalny veranderd. Dus probeer ik het op deze manier met heel veel handtekeningen. En met het oog op morgen aandacht voor Scoop. Die film gaat over het interview dat de Britse prins Andrew gaf aan de BBC over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein en zijn eigen rol bij de seksschandalen. Groot-Brittannië-deskundige Hieke Jippes weet dat de koninklijke familie niet uitkijkt naar deze filmpremière. Dit is weer een keer een vinger op een hele zere en gevoelige plek leggen. En ik neem aan dat ook prins Andrew, die zich toch al uitermate verongelijkt voelt, omdat hij zich onbegrepen voelt en het idee heeft dat hij in een val gelokt is, die zal hier helemaal niet blij mee zijn. Nee, die kan zich nu helemaal niet meer vertonen. Nee. Het gekke was dat Andrew zelf vlak na het interview dacht dat het fantastisch ging. Pas later kreeg hij door dat het interview voor hem rampzalig was verlopen. Door de reactie in de kranten de volgende dag, die werkelijk vierkant over hem heen vielen. Hij had na afloop van dat interview ook tegen Emily Maitlis, de interviewster, gezegd: well, that went well, didn't it? Waarop zij had gezegd, hè, de Engelse uitdrukking, like a walk in the park, sir. En ook dat drong ook niet, tot, dat hem drong door. Niet tot hem door. Zij refereerde natuurlijk aan de foto waarin Andrew met naast een al veroordeelde Epstein door Central Park wandelde in New York. En dat was gisteravond op de radio. De man die het wapen leverde voor de aanslag op een kerstmarkt in Straatsburg heeft 30 jaar cel gekregen, meldt de krant Le Figaro. Bij die terreuraanslag in 2018 kwamen 5 mensen om het leven en er raakten 11 gewond. De dader werd 2 dagen na de aanslag door de politie doodgeschoten. En de man die het wapen leverde krijgt dus 30 jaar cel. Volgens Le Figaro hoorden nog 3 andere verdachten hun straf. 2 krijgen 4 en 5 jaar cel en een 4e verdachte werd vrijgesproken van betrokkenheid. Bij de Vlaamse omroep VRT nieuws over een andere aanslag, die waarbij 2 Zweedse voetbalfans in Brussel in oktober vorig jaar om het leven kwamen. De dader was al eerder veroordeeld in Tunesië voor criminele feiten en Tunesië had ook om zijn uitlevering gevraagd. Maar toch hadden de politiediensten die aanslag niet kunnen voorkomen, oordeelt een onderzoekscomité volgens deze VRT-journalist. En wat zij besluiten is dat er geen fouten gemaakt zijn door de politie die in een oorzakelijk verband staan met het gebeuren van die aanslag. Zo zegt het comité P ook. Ze hebben echt de wil getoond om informatie te delen. En ze zijn zeer actief met alle beschikbare informatie omgegaan. Eerder stapte justitieminister Van Quickenborne wel op, omdat het Tunesisch uitleveringsverzoek voor de dader was blijven liggen bij het Brussels parket. Het aantal gevallen van prostaatkanker zal in 2040 wereldwijd zijn verdubbeld, blijkt uit onderzoek in tijdschrift De Lancet dat morgen wordt gepresenteerd op een congres over urologie in Parijs. Nu al komt prostaatkanker in ruim 100 landen veel voor. Omdat wereldwijd steeds meer mensen ouder worden, is de verwachting dat het aantal gevallen flink stijgt. Van 1,4 miljoen diagnoses in 2020 tot bijna 3 miljoen in 2040. Volgens de onderzoekers is het zaak om nog meer in te zetten op het vroeg ontdekken van de ziekte. Dat kan veel levens redden. In 2020 overleden wereldwijd zo'n 375.000 mensen aan prostaatkanker. En South Carolina zit al een tijdje met een raadsel op een rekening van de Amerikaanse staat die eigenlijk leeg had moeten staan, blijkt $1,8 miljard te staan. Niemand weet waar het vandaan komt, ook de gouverneur niet. We weten niet waarom het geld er is, waar het voor gebruikt moet worden of hoe lang het al op de rekening staat. En de inwoners van South Carolina reageerden ook verbaasd bij de lokale zender WSPA 7 News. I think it's a concern because that much money should probably be accounted for so it could be used. $1.8 billion. That's hilarious. Okay, that's a lot. Ja, dat is inderdaad wel een beetje hilarisch. 1,8 miljard dus. Maar je kunt toch zien waar geld vandaan komt als je het op een rekening hebt gestort gekregen? Je zou het zeggen, hè? Ja. Het lijkt een financiële meevaller, maar ja, om het nou zo te noemen, voordat South Carolina het uit wil geven, moet toch eerst echt duidelijk worden waar die bijna 2 miljard vandaan komt. Een zware val in de ronde van Baskeland gisteren met meerdere renners. Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel die braken bijvoorbeeld allebei hun sleutelbeen. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als je kijkt, je hart staat bijna stil. Roept dit opnieuw de vraag op of die routes van deze koersen wel veilig genoeg zijn? Ja, dat zal een eeuwigdurende discussie zijn en blijven waarschijnlijk. Want inderdaad, als je al die kilometers ziet die ze rijden, dan is het natuurlijk altijd de vraag hoe dat te beveiligen is. Maar als je inderdaad gisteren in die afdaling daar al die mensen op de grond ziet vallen, betonblokken langs de kant, dan denk je, ja, hoe is daarover nagedacht? Er zal natuurlijk veel over nagedacht zijn. Er wordt veel over nagedacht. Vallen hoort bij het wielrennen, zeggen de wielrenners zelf vaak. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat zeggen ze zelf vaak. Dus we zullen er ook een beetje mee moeten leren leven. Maar inderdaad, de discussie rond de beveiliging, welke stukken koers er wel en niet gehandhaafd mogen blijven, die is er zeker op gang gekomen. Ook vorige week bijvoorbeeld Wout van Aert, die viel in dwars door Vlaanderen in een stukje wat in de ronde van Vlaanderen er al uit was gehaald vanwege gevaar. Dus die discussie zal doorgaan. En ja, helaas zullen we met dit soort beelden af en toe ook moeten leren leven. Maar laten we inderdaad hopen dat door zo goed mogelijk erover na te denken, met name bij de parcoursbouwers, dat het tot een minimum beperkt blijft. Want het was inderdaad een heel, heel naar gezicht om naar te kijken. Kijk even naar het voetbal. Gisteravond de laatste wedstrijd in deze midweekse speelronde van de Eredivisie. Een paar gelijkspelletjes. Ja, 3 om maar liefst uit 3-3. Volendam Feyenoord 0-0. Wie had dat gedacht? De laatste Rotterdammers die nog hoopten op een titel, die kunnen dat nu echt wel uit hun hoofd halen. Feyenoord speelde inspiratieloos, heel matig. En Volendam zal er een beetje moed uit putten. Of dat ene punt ze nog helpt, dat is zeer twijfelachtig. Maar ze zullen er moed uit putten. Ajax in een draak van een wedstrijd. Dachten dat nou over de streep te brengen. Maar in de extra tijd kwam Go Ahead nog langs zij. En eigenlijk een een hele normale uitslag als je naar de wedstrijd keek en de krachtsverhoudingen in het veld. Ajax ploetert voort. In RKC haalden een belangrijk punt. Gaan weer een puntje verder weg tegen Almere haalden ze dat. Gaan weer een puntje verder weg van die 16e plaats waar na competitie aan vast zit. Dus ja, punt voor punt hopen die zich veilig te spelen. Maar het was inderdaad een wat mager avondje alles bij elkaar gisteravond. De Oranjevrouwen die spelen vanavond een belangrijke wedstrijd. De eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK volgend jaar. Hoe staan ze ervoor? Ja, hoe staan ze ervoor? Er is altijd al een discussie van is dat elftal niet te oud en moet er niet veel meer doorgeselecteerd worden? Nou, de bondscoach Jonker zegt ik geloof in een evolutie en niet in een revolutie. Nou ja, het is wel wat versneld nu, want er zijn een aantal hele bekende namen van de laatste jaren niet bij. Met Miedema, Roort, Martens, Groene, allemaal geblesseerd, sommigen voor langere tijd. En Kiepster van Domselaar ontbreekt en dat is ook echt een verzwakking. Daardoor moet hij wel ook een aantal jongere speelsters, ook uit de Nederlandse competitie, inzetten. Hij zegt, we hebben wel een hele fitte ploeg. Er zit ook nog wel degelijk een kern van ervaring in, hoor. 5, 6 spelers. Dus dat elftal is in een soort wederopbouw, zou je kunnen zeggen. Italië is misschien wel de sterkste tegenstander uit de groep. Dus wat dat betreft kunnen ze meteen aan de bak vanavond. Er staat 14e op de wereldranglijst. Nederland staat 7e. Nederland is wel favoriet in die pool. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, ja, dat de gouden jaren een heel klein beetje voorbij zijn. Het elftal hier en daar wat sleet op zit. En ja, er een soort ombouw plaatsvindt. En het is eigenlijk ook wel ja, spannend gewoon hoe ze dat vanavond zal uitpakken bij die eerste wedstrijd. Een pool van 4. Komende dinsdag tegen Noorwegen spelen ze. Die staan 2 plaatjes lager nog dan Italië. Nederland moet normaal gesproken zich wel kunnen kwalificeren bij de eerste 2. Maar goed, zo'n eerste wedstrijd wel belangrijk. En het is toch een beetje ongewis hoe dat Nederlands vrouwenteam ervoor staat. Een vol sportweekend weer. Waar kijk je allemaal naar uit? Ja, je kan weer hele dagen vullen. De wielerdiscussie waar we het net over hebben gaat niet zozeer door. Maar is ook altijd een koers waarin wel heel veel gebeurt. Parijs-Roubaix, een van de grote koersen. En we kijken natuurlijk allemaal weer naar Van der Poel. De Grand Prix, Formule 1, gaat weer verder. En ja, normaal denken we dan, ach, dat wordt business as usual. Maar goed, na het uitvallen vorige keer van Verstappen kijken we vooral ook naar de auto, hoe het daar allemaal mee gesteld is. Dus dat is ook weer een beetje spannender dan anders. Ja, en voor de Nederlandse voetballiefhebbers. Het is een weekend PSV-AZ, waarin het krachtsverschil toch wel groot lijkt te zijn. En PSV een volgende stap zal doen. En Amsterdam kijkt met angst en beven uit naar Feyenoord-Ajax. Want Feyenoord heeft weliswaar niet zoveel te winnen. Maar een goede wedstrijd tegen Ajax zullen ze altijd wel willen spelen. En dit Ajax heeft wat dat betreft niet zo heel veel te zoeken in Rotterdam. Kortom, voldoende te doen. En ook onderin al die clubs. Dus ja, heel veel sport het komend weekend. Tom, dankjewel. Wake up everyone, how can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear, I don't wanna wait.

Ja, komende nacht gaat er een warmtefront overtrekken. Technische benaming, maar het betekent niets anders dan dat de warmere lucht aankomt. Gaat samen met bewolking en een spatje regen. Maar morgenochtend is het droog, de zon breekt door. Temperaturen schieten omhoog met een matige zuidelijke wind. Wordt het uiteindelijk zo'n 18 graden op de Wadden, zo'n 22 graden in de kop van Noord-Holland en 25 in het oosten en zuidoosten van het land. Dat blijft ook de hele dag blijft het droog. Het blijft ook lang warm in de avond. De nacht naar zondag is vrij zacht. En zondag overdag, ja, dan is er dan toch weer een meer bewolking aanwezig. Af en toe valt er wat regen, met name in de ochtend en laat op de dag. En zondag niet meer zo heel warm als zaterdag, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar, 15 tot 20 graden. Marco, dankjewel. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. 3 van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Papa, wanneer komt Tarzanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, pap? Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Sophia is 87 en zit al jaren in een verzorgingshuis. Maar sinds kort ervaart zij ineens het Zwitserleven gevoel. Dankzij Peter. Want nu Peter met pensioen is, gaat hij elke week even langs en hebben ze samen de grootste lol. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Acht weken de tijd kregen ze. En intussen zijn de informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zool 2 weken bezig met het formeren van een nieuw kabinet. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, en is er inmiddels een beetje zicht op een kabinet? Nou, als je de informateurs zo hoort na hun eerste 2 weken... dan zou dat toch best eens het geval kunnen zijn. Over van alles en nog wat wordt intensief gesproken. Iedereen doet nog mee natuurlijk, hè? Er is niemand weggelopen. En ze boeken vooruitgang, zeiden Van Zwol en Dijkgraaf gisteren aan het einde van de middag. Sinds deze week zijn we ook verder de verdieping ingegaan. En proberen we ook niet alleen de afzonderlijke puzzelstukjes te bespreken... maar ook een beetje te kijken hoe puzzelstukjes bij elkaar kunnen komen. Dus het antwoord is ja. Kijk, zolang wij als informateurs zien dat we denken dat we onze, onze opdracht goed kunnen volbrengen... dan moeten we dichterbij komen, want je kunt niet op de laatste dag dichterbij komen. Dus zolang dit goed gaat en we een proces voor ons zien waar we zeggen... nou, dit zou kunnen lukken, ja, dan kom je stapje voor stapje dichterbij. Ja, het is een beetje geheimtaal, maar je hoort hoe ze elkaar aanvullen en aanvoelen... De chemie tussen Dijkgraaf en Van Zwol die zou wel eens beter kunnen zijn dan tussen de partijleiders. Maar ook tussen die partijleiders lijkt het nu wel goed te gaan. Het is al even geleden dat ze lelijke dingen over elkaar twitterden of naar de media lekten. Oké, vooruitgang dus. Wil dat dan ook zeggen dat ze erin gaan slagen om echt een coalitie te vormen? Nou, dat is natuurlijk nog niet zeker. Het kan nog mislukken. De verschillen die zijn onderling best groot. Maar alle signalen die we tot nu toe krijgen... die duiden er toch op dat, dat er echt wel een kabinet gaat komen... of kan gaan komen, dat gedragen wordt door PVV, VVD, NSC en BBB. En dat ze er ook wel eens in zouden kunnen gaan slagen om inderdaad een kort hoofdlijnenakkoord te schrijven van zo'n 15 pagina's. Nou, dat is voor Nederlandse begrippen echt kort. En ja, Dijkgraaf en Van Zwol die gaan er ook nog vanuit dat ze in 8 weken tijd, zoals in de opdracht van de Tweede Kamer staat, die nieuwe coalitie zouden kunnen gaan presenteren. Luister maar. Ja. Ja, zo positief is de sfeer onderling met de onderhandelaars? Dit is onze opdracht en zo positief is de sfeer tussen de onderhandelaars. En hebt u dan ook al gesproken over wie er eventueel straks premier moet gaan worden? Nee, niet aan tafel. En buiten de tafel om? Niet met ons. Dus u heeft nog geen idee wie die taak op zich mag gaan nemen? Nee, geen idee. Als jullie ideeën hebben, zijn die overigens zeer welkom. Want iedereen is op zoek naar de minister-president. Dus, misschien moeten we hier een ideeënbus neerzetten. Dat zou een goed idee zijn. U hebt ook bij de aanvang van uw werkzaamheden gezegd dat er in die periode van 8 weken ook al zo gekeken zou worden of er een nieuwe premier gevonden zou kunnen worden. Dat klopt. En zover zijn wij nog niet. We zien verschillende mensen en partijen en de samenleving daarover nadenken. Maar zover zijn wij als informateurs niet. En de leiders van de onderhandelende partijen? Die zullen ongetwijfeld in hun gelederen daarover nadenken. Maar dat is geen gespreksonderwerp aan tafel. Oké, zover zijn ze nog niet. Nog geen zicht op een premier. Maar waar zitten nu de problemen bij het formeren? Nou, simpel gezegd, geld, geld, geld. En dat heeft raakvlakken met bijna elk onderwerp waar het huidige kabinet en het toekomstige kabinet mee te maken heeft. Neem bijvoorbeeld het eigen risico in de zorg. We weten allemaal, de PVV wil dat afschaffen. Dat kost 4 tot 6 miljard per jaar. En dat geld moeten ze ergens vandaan komen. En dan wordt het kiezen voor de nieuwe coalitie. Hè? Dan moet dan de ziektekostenpremie maar voor iedereen omhoog? Of moet er belastinggeld naar de zorgverzekeraars? Of moet het basispakket misschien kleiner worden gemaakt? Nou, dat zijn allemaal keuzes die linksom of rechtsom ook een beetje pijn gaan doen. Ja, en wat we horen is dat toch vooral de VVD en NSC hier wel precieze afspraken over willen maken. En dat wordt dus iets minder op hoofdlijn als het om geld gaat. En dat willen ze om te voorkomen dat hierover snel conflicten gaan ontstaan als dat nieuwe kabinet er eenmaal zit, dat dat hoofdlijnenakkoord moet gaan uitwerken. Maar ja, dat maakt het dus echt wel lastig om eruit te komen met z'n vieren. Nou, werd woensdag bekend dat de demissionair landbouwminister Adema werkt aan een opkoopregeling voor veeboeren. Is dat dan ook iets wat die financiële mogelijkheden voor het nieuwe kabinet raakt? Ja, zeker. En dat is onvermijdelijk. Adema maakt inderdaad een plan van aanpak voor de mestcrisis in de landbouw. Hij doet dat overigens op verzoek van de Tweede Kamer, inclusief die 4 formerende partijen. Het heeft er allemaal mee te maken dat Nederlandse boeren in de toekomst minder mest mogen uitrijden. Nu mogen boeren nog veel meer mest uitrijden dan elders in Europa, maar dat wordt dus minder. Nou, dat levert voor de boeren hoge kosten op. Vandaar dat Adema daar een plan voor moest gaan maken. Maar nu het puntje bij paaltje komt, trappen de 4 formerende partijen op de rem en krijgen ze grote aarzelingen. Want ja, dat kan in de miljarden gaan lopen. En ja, dat heeft dan natuurlijk gevolgen voor de andere plannen waar ze nu aan werken en waar ze geld voor nodig hebben. Dus ja, vandaar die grote aarzelingen over de uitkoopregelingen voor de boeren onder die 4 formerende partijen. Maar zie je dat dan ook nu op andere terreinen ontstaan? Ja, absoluut. Een maand geleden nog nam de Tweede Kamer, de nieuwe Tweede Kamer dus, een voorstel aan om het minimumloon extra te verhogen met ruim 1%. Dat zou op 1 juli moeten ingaan. Nou, ook de uitkeringen die aan het minimumloon gekoppeld zijn, zoals de AOW voor ouderen, die zou dan gaan meestijgen. Ja, en intussen is er onder de formerende partijen ook discussie of dit wel moet doorgaan. Misschien gaan ze volgende week tegenstemmen in de Eerste Kamer. Want ja, het kost bijna 1 miljard vanwege die stijging van de AOW. En ja, dat geld dat kunnen ze dan ook niet meer aan iets anders uitgeven. Tegelijkertijd realiseren ze zich dat de AOW niet laat meestijgen, weer tot een opstand onder ouderen gaat leiden. Dus ja, dat maakt de afloop moeilijk voorspelbaar. En het zou helpen als de formatie snel klaar is. Maar zover is het nou ook nog weer niet. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. India heeft opdracht gegeven voor zo'n 20 moorden buiten de eigen landsgrenzen. Dat zegt de Britse krant The Guardian. De meeste liquidaties gebeurden in buurland Pakistan. Er waren al verdenkingen, maar het is de eerste keer dat mensen uit Indiase inlichtingendiensten dat zelf bevestigen. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Davy, hoe is de Guardian erachter gekomen? Ja, journalisten van The Guardian hebben dus echt gesproken met medewerkers van de Indiase en Pakistanse inlichtingendienst. En die bevestigen dus nu voor het eerst dat er in opdracht en met medeweten van de hoogste rang, dat zou dus premier Modi moeten zijn, die moorden zijn uitgevoerd in Pakistan. En wat zij daarover zeggen is dat het een onderdeel is van een nieuwe veiligheidsstrategie die eigenlijk sinds 2019 van kracht is. Dat is een moment waarop in Kashmir, een betwiste deelstaat in het noorden van India, betwist tussen zowel Pakistan en India, ze hebben allebei een deel in handen, maar willen eigenlijk de hele deelstaat in handen krijgen. Een zelfmoordterrorist, een Pakistaanse zelfmoordterrorist, heeft toen een aanslag uitgevoerd op een militair konvooi. En daar zijn 40 paramilitairen bij om het leven gekomen, Indiase militairen. En dat was toen een schok, omdat het was vlak voor de verkiezingen. Modi wilde herkozen worden. En dat een zelfmoordterrorist zo dat op eigen grondgebied, op India's grondgebied kon doen, was toen een schok. En ze hebben toen gezegd, we moeten dit anders gaan doen. Maar wat voor soort liquidaties gaat het? Ja, wat de journalisten van The Guardian beschrijven is eigenlijk dat er een soort van twee routes zijn. Eén daarvan is via de Verenigde Arabische Emiraten. Ze zouden daar ook slaapcellen hebben, de Indiase geheime dienst, die actief worden op bepaalde momenten. In 2023 zouden ze opeens actiever zijn. Waarom wordt niet helemaal beschreven in het stuk. Maar zij recruteren daar mensen, Zuid-Aziaten, Pakistanen, die eigenlijk geldtekort hebben en voor geld dit soort aanslagen willen uitvoeren. Er zitten namelijk heel veel Zuid-Aziaten in plekken als Dubai en Saudi-Arabië, omdat er in Zuid-Azië niet genoeg banen zijn. En zij gaan daarheen om als kok of als medewerker in de huishouding of zo te gaan werken. Maar verdienen vaak dan niet heel veel. En ze zouden dan op deze manier makkelijk te recruteren zijn. Maar ze spreken ook van een ander geval. En dat is in mei vorig jaar in Lahore werd een separatist van de Khalistan-beweging. Dat zijn vooral Sikhs in India die ook een eigen staat willen of een eigen gebied willen. Sinds de jaren 80 is deze beweging er al. En een leider daarvan is in Lahore vorig jaar doodgeschoten. En dat zou via wat zij beschrijven de religieuze route zijn gebeurd. En dat is ook wel echt opvallend. Want daarbij zou de Indiase geheime dienst geïnfiltreerd zijn in jihadistische netwerken. Dit zou om IS gaan. Dat zouden ze via social media doen. En dan weten ze die jihadisten die daarbij aangesloten zijn te overtuigen om een aanslag te plegen. Maar die jihadist weet eigenlijk niet waarom. En wordt hem verteld dat het gaat om een afvallige, een ongelovige die uitgeschakeld moet worden. Maar hij heeft zelf eigenlijk niet door dat hij het wensenlijstje van de Indiase overheid afwerkt. Ja. Dus dat is ook wel een hele opvallende. En het zijn ongeveer 20 verschillende moorden, allemaal gepleegd sinds 2020. En dat heeft dus allemaal wel te maken met die wat jij net schetste, die oorsprong, die aanslag. Nou, wat je ziet is dat, of wat er in het stuk geschetst wordt, dat er vooral terroristen van organisaties als Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, en dat zijn namen van terroristische organisaties die in India heel bekend zijn, omdat zij echt een van de grootste aanslagen hebben gepleegd. De kidnapping, de ontvoering van een vliegtuig, een Air India vliegtuig in de jaren 90. De aanslagen in Mumbai in 2008, waarbij Pakistanse terroristen aan land kwamen en dagenlang op verschillende plekken aanslagen uitvoerden. Het zou gaan om echt terroristen van die groeperingen. En nou ja, nu het opmerkelijk is natuurlijk dat India, ja, zoals we weten van de Mossad of de CIA nu, dus in staat is dit soort aanslagen uit te voeren op buitenlands gebied. En dat dat dus voor de eerste keer echt van binnenuit bevestigd wordt. En ja, dat is opmerkelijk, omdat vorig jaar er ook al rumoer was over een moord op Canadees grondgebied van zo'n separatistische leider van de Sikh beweging. En toen heeft, ik weet niet of je dat nog herinnert, premier Trudeau heel openlijk gezegd, heel openlijk India beschuldigd van die aanslag. En dat leidde toen tot een diplomatieke rol, omdat India heel duidelijk zegt, dit is niet hoe wij werken. En nu ook weer zeggen ze, naar aanleiding van dit stuk, de minister van Buitenlandse Zaken, dit is niet de strategie die India, waar India gebruik van maakt. Dankjewel. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Weer hebben beroemde muzikanten hun muziekrechten verkocht, weet de BBC. Nou, onder andere Bruce Springsteen en Bob Dylan. Eerder is het volgens de BBC nu kassa voor deze Amerikaanse rockband. Nou, zelf hebben ze inmiddels wel genoeg van, blijkbaar. Kiss heeft de muziekrechten verkocht voor $300 miljoen aan een Zweeds bedrijf. Dat bedrijf koopt ook de meernaam en intellectuele eigendommen van Kiss. En dan mogen ze bijvoorbeeld een kunstmatige intelligentieversie van de band maken. Ik zit al een hologram te denken, wat je van ABBA bijvoorbeeld ook al hebt. Kiss is ook een enorme show ook, met schmink en pakken, nou, en zo. Wow. Dus ik snap wel dat ze meer willen dan alleen de muziekrechten. Met 300 miljoen krijgt Kiss trouwens niet eens de hoofdprijs, want Bob Dylan en Bruce Springsteen die krijgen bedragen rond de 500 miljoen. En misschien nog een net iets uitgebreidere collectie. Oldtimers zijn populair, blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Van de klassieke personenauto's van minstens 40 jaar oud rijden er nu 217.000 rond in Nederland. Dat zijn er bijna 50.000 meer dan 5 jaar geleden. Een liefhebber uit Dronten snapt het wel. Hij vertelt aan Omroep Flevoland wat er zo leuk is aan oude auto's. Alle historische auto's hebben vaak een kleur. En dat zien we tegenwoordig ook niet met grijs, zwart of wit. Dat is een beetje saaiig dat tegenwoordig op de straat. Ja, en het is natuurlijk wel heel leuk om dat oude erfgoed allemaal rijdende te houden. Dus onze doelstelling is van als je een oude auto hebt, hou hem op de weg. Ja, de auto's zijn tegenwoordig wel meer op elkaar gaan lijken. Dat is absoluut wel waar, denk ik, hè, vergeleken met vroeger. De oudste geregistreerde oldtimer in Nederland is 130 jaar. Komt uit 1894. En die zal niet dagelijks meer rijden, denk ik. Zijn mensen die een marathon willen lopen eigenlijk wel fit genoeg? In het ziekenhuis in Enschede werd getest of mensen zichzelf soms niet een beetje overschatten. Over 2,5 week is er in Enschede een marathon. Deelnemers konden zich gisteravond gratis laten doorlichten, vertelt een chirurg aan Radio Oost. Er komen mensen binnen die zeggen, ja, ik wil het heel graag lopen, maar hier en hier doet de pijn en ik ga door de pijn heen. En dan zien we soms op de echo dat er forse schade is of iemand heeft fors doorgezakte voeten. Ja, dan kan het soms beter zijn dat je het niet doet. En een fysio en orthopeed kijken dan of er een hardloopblessure bij iemand kan voorkomen. Bij de hardlopen zijn er meestal de knieën, de heupen of de voeten. En dan hebben we nog de radioloog erbij die een echo gaat maken als we denken dat het nodig is. En dan krijgt iemand een advies. En dat is een soort van stoplicht. Groen is prima, bij oranje krijgen lopers tips. En bij rood, je raadt het al, beter thuis blijven en naar de marathon kijken. En we hebben er weer een culinaire uitvinding bij. Om de zoveel tijd is het zover. We hebben de krompoes al gehad, de discodel. En nu komt uit de Kwakel in Noord-Holland de nieuwste creatie. De polderfrikandel die ze daar bij de lokale snackbar verkopen. Een frikandel met daarin een kaasstengel, joppiesaus en uitjes. Gat, heerlijke combi. Nee, sorry. Ja, aparte combinatie eigenlijk. Ja, ze nemen hem allemaal, dus... Nou, gewoon het zachte van de frikandel en dan de krokante van de kaasstengel en dan de uitjes. Allemaal andere structuren. Mm. Het is wel moeilijk om niet vies te worden. Heerlijk. Waarom vind je deze zo lekker? Dat er kaas in zit. Met dolle kaas. In een week tijd is de polderfrikandel al bijna 200 keer verkocht. Eigenlijk stond die tijdelijk op de kaart, maar vanwege het succes kunnen we voorlopig nog volop genieten van deze nieuwe snacksensatie. Frisse morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses. De boel hoge hakken en ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik zeg bonjour mon amour, mademoiselle tu es très belle. En zij zegt je suis Nederlandaise. Oh, je parle un petit peu français. En ik zeg ik zag er zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zij de mijne zijn. Ze leken mix van Duits, Cecilia en Anouk. Oh, oh, oh, met mij. Toen zij zei, je suis Nederlands. Oh, je parle un petit peu français. En ik zei, praat Nederlands met me. Even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées. Kenny B. Parijs. Het is 7 minuten voor 8. Israël heeft toegezegd meer hulp te gaan toelaten tot de Gazastrook. Dat zou dan moeten gebeuren via een grensovergang in het noorden van Gaza. Correspondent Nasra Habib Allah. Nasra, vanwaar nu ineens deze beslissing? Ja, dat heeft vooral te maken met de druk vanuit de Verenigde Staten. Dan specifiek de waarschuwing die gisteren van president Biden kwam naar Netanyahu toe. Want Biden die waarschuwde Netanyahu dat de Amerikaanse steun aan Israël afhangt van de stappen die Israël nu gaat nemen om mensen in de Gaza-strook beter te beschermen. Dus de VS wil dat Israël maatregelen neemt om burgers beter te beschermen, ook hulpverleners beter te beschermen, maar ook iets doet aan het humanitair lijden, zoals hij zegt. En meteen nadat dat naar buiten kwam, kondigde Israël deze stap aan. Dus ja, alles lijkt er eigenlijk op dat dit vooral onder Amerikaanse druk gaat gebeuren. En op welke plekken komt die hulp dan binnen? Nou, het idee is nu dat er extra hulp binnenkomt via een haven in het zuiden van Israël, vlakbij de Gazastrook, de haven van Ashdod is dat. En via een grensovergang aan het noorden van de Gazastrook, Erez, die was al die tijd gesloten. Er was al veel druk op Israël om die te openen, omdat we weten dat juist in het noorden van Gaza de honger groot is. De situatie juist heel erg schrijnend is. Nou, die zou dan nu dus uiteindelijk toch open gaan voor hulp. En daarnaast heeft Israël ook aangekondigd dat ze meer hulp toestaan vanuit Jordanië. En dat zou dan via de grenspost Kerem Shalom gaan. Dat is een grenspost in het zuiden. Die wordt nu ook al gebruikt. Maar de belofte is nu dus dat ze daar nog meer hulp door gaan laten. Grote vraag is dan, gaat het echt verschil maken? Ja, dat is natuurlijk wel de hoop, want hulp via land, en dat blijven ook alle hulporganisaties herhalen, is het belangrijkste. De enige manier om de honger echt aan te pakken. En de rest, dus bijvoorbeeld die luchtdroppingen, bijvoorbeeld, ja, dat is echt een druppel op een gloeiende plaat. Dus als er een extra checkpoint wordt geopend en er kan meer via land worden doorgelaten, dan zou dat eigenlijk pas echt helpen. En dat is nu wel de belofte die Israël doet. Dus zowel via een extra grensovergang in het noorden dus, als meer hulp over land via die grensovergang in het zuiden. En ja, dat als dat echt daadwerkelijk flink opgeschaald zou worden, dan zou dat zeker wel een verschil kunnen maken. Alleen intussen gaat de oorlog dus gewoon door. Ja, Netanyahu die heeft in die aankondiging gezegd van, nou, op deze manier zouden we een humanitaire crisis voorkomen. Nou, volgens veel mensen is die humanitaire crisis er al, maar hij zegt in ieder geval, op deze manier gaan we die hulp flink opnemen.

Ze moeten de hekken op slot doen. Dat ook voor alle andere kinderen. Die, dat wil niet, geen enkel ouder dit meemaken. U heeft aangifte gedaan, wat hoopt u nu? Dat de politie dan daar ook een onderzoek gaat doen. Van hoe het is gekomen dat mijn zoontje daar is beland. Het is nog onduidelijk hoeveel schade het jongetje heeft opgelopen. Hij doet inmiddels wel zijn ogen weer open. 100 Surinamers die al sinds de jaren 80 of 90 in Nederland wonen vragen vandaag een verblijfstatus aan. Ze leven al die tijd hier zonder paspoort. En dat heeft consequenties. Er wordt al jaren aandacht gevraagd voor deze groep, maar het probleem wordt maar niet opgelost. En daarom schiet mensenrechtenadvocaat Eva Bezem nu te hulp. De Volkskrant schrijft erover vanmorgen. Eva Bezem, goedemorgen. Goedemorgen. Deze mensen die werden geboren in Suriname toen Suriname nog een Nederlandse kolonie was. Maar waarom hebben ze dan geen Nederlands paspoort aangevraagd of kunnen aanvragen? Het zijn natuurlijk 100 aanvragen, dus voor iedereen is het een beetje verschillend. Maar ik denk dat de grootste lijn wel is dat die mensen toen in Suriname verbleven. En eigenlijk werkte die overeenkomst tussen Nederland en Suriname zo dat als je in Suriname verbleef op het moment van onafhankelijkheid, dan kreeg je Surinaamse nationaliteit. Verbleef je in Nederland, dan had je Nederlandse nationaliteit. Maar ja, als jij op dat moment bijvoorbeeld minderjarig was, dan volgde je gewoon de nationaliteit van je ouders. En mijn hele punt is dat die mensen eigenlijk nagenoeg allemaal hun nationaliteit onvrijwillig hebben verloren. Want ze zijn in de jaren 80 of 90 naar Nederland gekomen. En hebben ze op dat moment dan een verblijfstatus of geprobeerd een paspoort te krijgen? Ja, sommigen wel inderdaad. Kijk, want het is een groep die vaak op een moment in de tijd wel recht had gehad op een verblijfsvergunning of een soort verblijf. Maar dan mislukte dat telkens. Dus bijvoorbeeld, ik heb cliënten die in de jaren 90 naar Nederland zijn gekomen. Die dan vervolgens daar in Nederland verblijf bij partner hebben aangevraagd. En dan ging vervolgens die relatie uit, terwijl dat zij hun nieuwe verzoek om op het opnieuw krijgen van een Nederlands paspoort al hadden ingediend. Ja, en dan wordt die aanvraag voor dat paspoort ook weer afgewezen. Dus die vielen zo telkens net buiten de boot. Weet je wel, Zo net tussen wal en schip. Het is allemaal zo net niet gelukt met de regels zoals ze er toen waren. Nee, want er zijn wel Surinamers die dat wel lukte in die tijd, of was het überhaupt moeilijk? Er zijn zeker Surinamers geweest in die tijd die dat wel is gelukt. Ik denk wel dat je kan zeggen, ik bedoel, ik heb nu dus 100 dossiers doorgespit en ook gekeken van als zij aanvragen hebben ingediend, wat betekent dat dan? Waarom zijn die dan soms afgewezen? Nou, dan zie je wel dat de vreemdelingenwet toen ook gewoon echt een stuk strikter was dan dat die nu is. Ja, dus om bijvoorbeeld te geven van het verblijf bij partner. Toen was het zo dat als jij net onder het minimumloon inkomen had, als zeg maar de Nederlandse partner die dan garant moest staan voor, voor die Surinaamse oud-Nederlander. Ja, dan werd het al afgewezen. Terwijl er is inmiddels zoveel jurisprudentieontwikkeling geweest dat de IND, maar ook de rechter, daar heel anders naar kijkt en veel meer kijkt naar verdien je genoeg om in je eigen onderhoud te voorzien, zodat je geen bijstand gaat aanvragen. Dat is nu de toets. Die toets was toen veel strenger. Dus je ziet ook wel dat doordat we toen nog een ander, minder ontwikkeld vreemdelingenbeleid hadden, dat dat ook een reden is waarom veel mensen tussen wal en schip vielen. Ja, en terug naar Suriname, dat ging ook niet? Nee, ja, kijk, dat is dus het punt is dat voor de meeste mensen is het zo dat echt een heel groot deel van hun familie in Nederland woont. En die hebben ook allemaal een Nederlands paspoort. En Nederlandse banen, en die betalen belastingen en die zijn hier helemaal geïntegreerd. Dat is natuurlijk ook een beetje door dat koloniaal verleden. Je hebt als Surinaamse oud-Nederlander heb je eigenlijk per definitie veel familie in Nederland. Dus je banden zijn ook gericht op Nederland, hè, dus op Europees Nederlands gebied. En dat is waar het dan fout gaat. Hè. In dit geval is dat daar geen regeling voor is om mensen die dus op die manier tussen wal en schip vallen, om daar iets voor te bedenken. Want ze hadden niks om er terug naartoe te gaan in Suriname. Dat is echt het grote probleem. Ja, en dus hebben ze geen paspoort. Wat zijn de consequenties daarvan? Nou, die zijn echt heel groot. Kijk, dat wil zeggen dat je geen zorgverzekering hebt, geen woning, dat je geen betaald werk kan doen. Je hebt gewoon geen rechten. Maar het betekent ook dat als je op straat loopt en je bent getuige van een ongeluk en de politie vraagt van, goh, mag ik je paspoort zien? Ja, dan kan dat al betekenen dat je dus in detentie wordt geplaatst en heb je niks verkeerds gedaan. In die zin, je hebt geen strafbaar feit gepleegd, maar gewoon louter en alleen omdat je ongedocumenteerd bent. Dus met die angst leven die mensen ook elke dag. En dat is ook voor hun kinderen en kleinkinderen in Nederland heel erg zwaar. Want ja, je zal maar een moeder hebben waar wie je de hele tijd moet opletten als er een politieagent in de buurt loopt van jeetje, straks dan vragen ze naar haar paspoort. Dat is echt heel zwaar. Nou, en ze kunnen natuurlijk van alles niet krijgen. Ze hebben geen recht op bepaalde regelingen. Werken, is dat ook lastig daardoor? Nou, er zijn heel veel die vrijwilligerswerk doen. Maar ja, daar krijg je dan dus geen via allerlei NGO's of maatschappelijke... Nee, precies. Maar dat doen ze allemaal wel. En ik kan je ook wel zeggen, kijk, je kunt die groep eigenlijk in twee delen. Ofwel zijn ze iets jonger, want ja, de jongsten zijn zo 48, 49. Nou, die kunnen prima werken. Maar ik heb ook mensen van ver in de 80 die vanuit de opvang chemotherapie doen 3 keer per week. Weet je wel, dat soort verhalen. Nou ja, daar kun je natuurlijk evident niet meer van verwachten dat ze nog gaan bijdragen in die zin aan de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja. Maar die jongere groep, die willen super graag werken. En die zitten ook allemaal, ik heb dat ook eens geturfd, hè, dus naar aanleiding van die groepsaanvraag. Zij willen allemaal ook in sectoren werken waarin wij evidente tekorten hebben. Dus dan moet je denken aan de zorg en dan ouderenzorg, kinderzorg, in de bouw. Weet je wel, allemaal zo beroepen met je handen. Tuinman willen sommigen worden, weet je wel. En dat doen ze dus ook allemaal al als vrijwilligerswerk. En daar zijn ze hartstikke goed in ook. En capabel. En moet je voorstellen ook wat een aanwinst dat zou zijn voor de arbeidsmarkt. Ik bedoel, als jij gewoon een hele groep klaar hebt staan die gewoon al volledig geïntegreerd zijn in Nederland, die ook zijn opgegroeid met de Nederlandse taal en cultuur als oud-kolonie. Ja, die eigenlijk gewoon Nederlander zijn, maar dan zonder het paspoort. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk ook een ontzettend gemiste kans. U gaat proberen het nu te regelen voor deze eerste 100, zal ik maar zeggen. En voert daarbij aan dat ze eigenlijk als Nederlander zijn geboren, hè? Want voor 1975 daar. Ja. We gaan afwachten wat dat oplevert. Dank u wel, mensenrechtenadvocaat Eva Bezem. De gemeente Amsterdam gaat aan de slag met het herstellen van de schade die het gevolg is van de slavernij. Handleiding daarbij is het rapport Route naar Herstel dat gisteravond werd gepresenteerd. Amsterdam was ook de eerste stad die excuses aanbood voor het slavernijverleden. Toen uitgesproken door burgemeester Halsma. Voor de actieve betrokkenheid van het Amsterdamse stadsbestuur bij het commerciële systeem van koloniale slavernij bied ik namens het college van burgemeester en wethouders excuses aan. Dat was 2021. Voor het stadsbestuur en voor de zwarte gemeenschap in Amsterdam was eigenlijk al meteen duidelijk dat het hier niet bij kon blijven. Na de excuses moest er ook worden gewerkt aan herstel. Maar wat versta je eronder, was de vraag. Een vrouw in het publiek had er wel een idee bij. Maar ik vind dat we 10 miljoen per persoon moeten betalen. En dat is maar een hele kleine druppel op een vloeiende plaat. 10 miljoen per nazaat van een tot slaaf gemaakte. En het liefst ook nog een beetje snel, want er waren al te veel mensen overleden zonder ooit iets van compensatie te hebben gezien. Wij willen niet meer wachten. Het is genoeg. Het is genoeg. Mitchell Esaias is een van de opstellers van het rapport. Hij snapt de emotie en vindt ook dat financiële genoegdoening op zijn plaats zou zijn. Maar toch schiet een geldbedrag, hoe hoog het ook zou zijn, tekort in zijn beleving. Wat we dus vandaag hebben gepresenteerd is dat we op een holistische manier naar herstel kijken. Ja, omdat die doorwerking op zoveel gebieden speelt. Onderwijs, mentale gezondheid, arbeidsmarkt, moet je het ook heel breed aanvliegen. En geld kan het nooit rechtzetten. Nou, geld is natuurlijk belangrijk, maar met een simpele check ga je die problemen niet oplossen, denk ik. Het rapport kiest daarom voor een alomvattende aanpak. Dus de aanbevelingen voor herstel in Amsterdam. Hou jullie hart vast, het zijn er meer dan 70. We gaan ze niet alle 70 presenteren, dat gaan we niet doen. Een aanpak die in elk geval de zegen meekreeg van een Winti-priesteres. Ik breng een pleitoffer voor alle voorouders die met slavernij en kolonialisme te maken hebben gehad. Maar voor de uitvoering zal toch vooral de gemeente Amsterdam flink aan de bak moeten. Beseft ook wethouder Meliani die het rapport in ontvangst nam. Ja, zeker. En ik zag natuurlijk een aantal aanbevelingen waarvan ik dacht, hey, daar zijn we net mee begonnen. Of dat doen we al. Noemt u wat? Zeg maar onderzoek naar de doorwerking van slavernij. Dat is iets waar wij zo goed als wij daarmee begonnen zijn. En dat zal ergens, ik hoop misschien na de zomer klaar te zijn. Sommige dingen zijn we heel concreet. weten. Je zou de Piet Heintunnel een andere naam kunnen geven, om maar eens wat te noemen. Een van de aanbevelingen. Nou ja, het valt onder Rijkswaterstaat, dus dat is iets waar je dan met Rijkswaterstaat over moet hebben. Maar goed, er zijn natuurlijk alle dingen waar we wel over gaan, zoals bijvoorbeeld een straatnaam. Wat kun je daarmee? Je kan ook denken welke straatnamen. En dat valt dan weer onder de burgemeester, dus die zal dan in ieder geval met haar erover hebben. Ik zie daar allemaal kansen in. Kansen, geen problemen, want ja, je moet het politiek allemaal uitvechten natuurlijk. Er is veel te doen over het slavernijverleden. Niet iedereen is even enthousiast als de mensen hier om daar echt werk van te maken. Maar er is wel excuses gekomen, ook door de demissionair minister-president en ook door de koning. En ik denk dus dat het wel degelijk in Nederland van belang is, dat het steeds meer gezien wordt. En nu gaat het om wat doen we naar de komma. Dat is eigenlijk wat we vandaag ook gepresenteerd krijgen. En ik denk ook als je A zegt, moet je ook verder kijken. Maar wat je kan doen, daar kan ik nu niks over zeggen. Dat zal ik natuurlijk collegebreed moeten bespreken. En dat zal ik ook moeten bespreken met eventueel ook agenderend bij het Rijk. Succes daarmee. Ja, dankjewel. Wethouder Meliani van Amsterdam, Roel Pauw sprak met haar. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Over ruim een uur, Stand.nl. Carl-Johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat gaan jullie het over hebben? We gaan het hebben over de kloof tussen arm en rijk. We doen te weinig om de kloof tussen arm en rijk te overbruggen. Dat is de stelling vanochtend. Dat is naar aanleiding van dat rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Jullie hadden het er ook al even over met Lotte Vermeij. Ja, de rijkste en armste Nederlanders ontmoeten elkaar steeds minder. Vooral in en rond de Randstad en in Eindhoven zijn die leefwerelden van de welvarende Nederlanders nogal eenzijdig. En dat komt volgens het planbureau dus onder meer door de forse stijging van de huizenprijzen. Huizenbezitters zijn rijker geworden, dus de wat kapitaalkrachtigeren en mensen met minder geld wonen steeds verder van elkaar, geïsoleerder. En dat is niet goed, want als we zo apart van elkaar leven, ja, dan begrijpen we elkaar minder en hebben we minder begrip voor elkaar. En om mensen meer contact met elkaar te laten hebben, zou je kunnen kijken naar dus dat wonen natuurlijk, het verenigingsleven, de werkvloer. Dat zou je allemaal anders kunnen inrichten. Maar de vraag is natuurlijk of we dat ook eigenlijk willen. De vraag is dus vanochtend, baart het u zorgen dat we steeds minder contact hebben buiten onze eigen bubbel? Doet u zelf iets om die scheiding tussen arm en rijk te overbruggen? Of kijkt u dan toch wel vooral naar die overheid die dit moet faciliteren en organiseren? Hè? Die meer mogelijkheden misschien moet creëren om elkaar ook echt te ontmoeten, fysiek en mentaal. Denk aan wonen en ons dagelijks werk. U kunt reageren. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. Drie van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In Taiwan wordt nog naar 16 mensen gezocht die vermist raakten na de zware aardbeving van woensdag. Onder hen 4 buitenlanders uit India, Canada en Australië. De aardbeving in Taiwan was de zwaarste in het land van de afgelopen 25 jaar. Er kwamen zeker 10 mensen om het leven. De politie heeft op station Amersfoort gisteravond een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een man die in de trein een andere reiziger met een vuurwapen had bedreigd. De politie ontruimde Amersfoort Centraal ook. Toen de man niet op het waarschuwingsschot reageerde, hebben agenten hem getaserd en gearresteerd. In verschillende Europese landen zijn mensen aangehouden voor fraude met coronasteun. Geld dat bedoeld was om Italiaanse bedrijven te helpen verdween naar bankrekeningen in andere landen. Er zijn 22 verdachten aangehouden in Italië, Oostenrijk, Slowakije en Roemenië. En er rijden in Nederland steeds meer oldtimers rond. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn het er 217.000, bijna 50.000 meer dan 5 jaar geleden. De meest voorkomende oldtimers in Nederland zijn van het merk Volkswagen en daarna volgen Mercedes en Citroën. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, als ik naar buiten kijk, denk ik, ja, wat voor weer is het nou eigenlijk? Ik zie een beetje een zonnetje, maar ik zie ook wat wolken. Ja, wisselvallig noemen we dat, hè? Ja, inderdaad, af en toe schijnt de zon en soms trekken de buien over. Op dit moment de meeste buien in het oosten van ons land. En misschien ook net op Texel. Maar in Zeeland dienen de nieuwe zich alweer aan. En dat betekent dat het op veel meer plaatsen toch buiig wordt in de loop van de ochtend. In de loop van de middag trekken die buien dan via het noordoosten het land weer uit. En dan krijgt de zon ook weer meer ruimte, wordt het vaker droog. In de tussentijd hebben we ook veel wind. Met name als die buien aan het passeren zijn en net daarachter. Kan de wind in de kustgebieden zelfs hard worden. Windkracht 7 met forse uitschieters en ook landinwaarts waait het matig tot krachtig. Temperaturen zijn uiteindelijk best hoog voor de tijd van het jaar. 13 graden op de Wadden, 18 graden in het zuiden van het land. Nou, en dan de dag waar ik mensen al dagen over hoor. Morgen. Ja, morgen. Ja, we krijgen vannacht te maken met meer bewolking en een spatje regen. Dat noemen we ook wel eens een warmtefront. En achter zo'n warmtefront zit zachtere lucht. Nou, dat gaan we morgen absoluut merken. Want alleen op de Waddeneilanden komt de temperatuur waarschijnlijk niet boven de 20 graden. Maar op andere plaatsen wel. En in het oosten en zuiden, zuidoosten van het land kan het zelfs 25 graden worden. We doen dat met geregeld zon. Er trekken ook wel veel sluierwolken over. En in de loop van de dag krijgen we ook te maken met weer zo'n berg Sahara-stof die hoger in de atmosfeer aanwezig is, waardoor de lucht in elk geval minder blauw gaat worden. Voor zondag dan zitten we eigenlijk weer aan de wat koelere kant met temperaturen van 16 tot 20 graden. Dus nog altijd zacht voor de tijd van het jaar hoor. In de vroege ochtend kan het wat druppelen. Daarna is de poosje droog. En in de loop van de middag gaat het vooral in de zuidoostelijke helft van het land weer wat regenen. Marco, dankjewel. En er is inmiddels verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ja, zo waren file op de A1 Duitse grens richting Hengelo door een pechgeval tussen Oldenzaal en knooppunt Buren, 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam zorgt een kapotte vrachtwagen bij Zoetewoudendorp voor bijna 5 minuten vertraging in de file van 4 kilometer. Is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. De Bamigo Lente Deal. Ontvang nu 25% korting op de gehele collectie Bamboo Essentials voor hem en haar. Zo fijn heeft het voorjaar nog nooit gevoeld. Ervaar zelf het ultieme comfort en bestel nu op bamigo.com. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Huh? Hunted into the Wild is terug. Ah, fuck. Helemaal paranoia word ik. Nu gaan 12 VIP's op de vlucht. In de Noorse wildernis. Wie lukt het dit seizoen uit handen te blijven van de hunters? Ze gaan rennen. Stream Hunted into the Wild VIP's nu op NPO Start. Hey, helikopter. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. Volgens de pers in Slowakije staan de Slowaken voor een belangrijke keuze bij de presidentsverkiezingen. Meegetrokken worden een oorlog in of verval van de democratie. Er zijn nog twee kandidaten die kans maken op het presidentschap. Korčok, die westers georiënteerd is, en Pellegrini, die richting Rusland leunt. Gim Balduk, correspondent Midden-Europa. De keuze tussen oorlog of verval van de democratie, dat klinkt nogal stevig. Waarom speelt dit dus tijdens deze verkiezingen? Ja, ik denk dat dit wel laat zien hoe enorm gepolariseerd Slowakije is. Tussen eigenlijk het regeringskamp waar Pellegrini bij hoort, van de regering van de populist Fico, en de oppositie. En vooral voor die oppositie, ja, zij hebben deze verkiezingen echt iets te verliezen of te winnen. Want de huidige president is ook van hen. En die president die kan eigenlijk nog een behoorlijke hobbel zijn in allerlei omstreden juridische hervormingen van Fico. En Fico wil natuurlijk van die hobbel af. En de oppositie wil die hobbel natuurlijk behouden als tegenwicht tegen Fico. En voor de oppositie zijn deze verkiezingen dus eigenlijk een soort referendum over Fico. En voor hen, zoals zij dat noemen, een laatste kans om de democratie te redden. Andersom zijn die belangen natuurlijk ook heel groot, want ze willen natuurlijk vooral van die oppositiepresident af. Daar proberen ze het met de spin dat Korčok, de oppositiekandidaat, een oorlogshitser is, die Slowakije mede oorlog in wil sleuren in Oekraïne. Zij proberen het thema het verkiezingsthema te maken. Ze zeggen dat Korčok militairen wil leven in Oekraïne, terwijl Korčok daar helemaal niet voor is. En al met al vindt de huidige president, die in een toespraak de campagne eigenlijk nog overzag. Zij zei dat het is een hele betreurenswaardige campagne. Het gaat alleen maar over angst en haatzaaierij. En het is eigenlijk onnodig vuil geworden, deze campagne. Wat is er zo vuil aan die strijd? Ja, wat we eigenlijk zagen in die campagne waren het vooral heel veel aanvallen op de personen, niet echt op de inhoud. Het ging heel erg over schandalen. Over partijgenoten die wel of niet een buitenhuis hadden. Over Pellegrini die bijvoorbeeld een avondje met anderen was, terwijl hij eigenlijk naar een debat zou moeten gaan. En ook heel veel aanvallen op punten waar de president niet helemaal over gaat. Dus bijvoorbeeld over het sturen van militairen naar Oekraïne. Daar gaat de president helemaal niet over. Dus de debatten hebben weinig, zeg maar, echt het inhoudelijke aspect van de president laten zien. Ja. Morgen is dus de tweede ronde van deze Slowaakse verkiezingen. Hoe staan de kandidaten ervoor? Ja, het leek vooraf een gelopen race. Pellegrini, dus van het regeringskamp, die stond er behoorlijk goed voor in alle peilingen in de maanden vooraf. Maar bij de eerste ronde heeft Korčok het opvallend goed gedaan. Hij won ook die eerste ronde. En nu in de huidige peilingen gaan ze echt gelijk op. Het is 49% voor Pellegrini en 50,1% voor Korčok. Dus, ja, dichterbij dus kan bijna niet, ja? 50-50. Precies. Ja. Ja, ongeveer kom je daar wel op uit. We spreken natuurlijk graag altijd als journalisten over nek-en-nek race. Maar ik denk dat dit daadwerkelijk de grootste nek-en-nek race is in Europa van de afgelopen jaren. Alles is dus eigenlijk de vraag of Korčok het ook nu weer beter gaat doen dan in de eerste ronde. Hij wist vooral toen in de steden kiezers te mobiliseren. Dus juist die zorg over de democratie, die zorgde voor een hoge opkomst. En dat probeert hij nu dus ook weer, dat vooral die stedelijke stemmers op hem gaan stemmen. Ook de huidige president Čaputova, die heeft nog een oproep gedaan die hem daarbij moet helpen. Či ste odišli študovať a plánujete sa po štúdiu vrátiť, alebo ste odišli zo Slovenska z iných dôvodov? Rovnako máte možnosť svojim hlasom prispieť k tomu, aby vás reprezentoval prezident, ktorého predstava Slovenska je vám bližšia. Ja, zij roept hier specifiek Slowaken buiten Slowakije op om ook te gaan stemmen. Ze zegt het is een belang van de democratie dat iedereen gaat stemmen. Dat is natuurlijk een neutrale boodschap, dat iedere Slowaak zou moeten stemmen. Maar hiermee steunt ze in principe wel echt een campagne van Korčok. Want het zijn juist die Slowaken in het buitenland die in ruime meerderheid voor de EU zijn, voor de NAVO en ook voor Korčok. Ja, dus de huidige president die steunt eigenlijk Korčok, al is het dan impliciet. Maar de meerderheid van het parlement staat achter Pellegrini? Ja, in principe heeft hij alle regeringspartijen achter zich. Maar dat blok is niet zo stabiel als vooraf eigenlijk werd gedacht en je ook zou kunnen verwachten. Van veel van zijn coalitiepartijen zagen we eigenlijk maar matige steun. Bijvoorbeeld van premier Fico zelf. Die heeft op Facebook wel oproepen gedaan, maar die is niet mee op campagne geweest bijvoorbeeld. En ook een aantal van de afgevallen kandidaten uit, eigenlijk dus het kamp van Pellegrini, die hebben maar deels of geen steun uitgesproken voor Pellegrini. En nu is wel de verwachting dat veel van die kiezers nu uiteindelijk naar Pellegrini gaan stemmen, omdat zij een nog grotere hekel hebben aan Kortzok. Maar zij worden dus niet echt aangemoedigd om dat te doen. En bijvoorbeeld een van die afgevallen kandidaten, André Danko, die heeft Pellegrini echt hard op de persoon aangepakt. Die claimde dat hij een verborgen homoseksuele man zou zijn. En dat is in zijn kiezersgroep een groot punt om niet op iemand te stemmen. Daar gaat Pellegrini niet op in. En dat gaat natuurlijk ook niemand wat aan wat hij in zijn privéleven doet. Maar dat zorgt er waarschijnlijk wel voor dat die homofobe achterban van deze kandidaat waarschijnlijk thuis blijft. En dat juist al deze kleine groepen die dan misschien toch thuis blijven in plaats van dat ze toch achter Pellegrini gaan staan, die zouden ervoor kunnen zorgen dat Pellegrini dus al met al dus toch die verkiezingen verliest. En dan is het weer de vraag of hij die beperkte steun die hij heeft gekregen uit zijn eigen coalitie kwalijk gaat nemen. En of hij dan ook wel de regering in stand zal blijven houden zoals hij dat nu heeft gedaan. Dankjewel. Correspondent Midden-Europa, Gim Balduk. 5 maanden lang is er vertraging voor automobilisten op de A7. Gesloten en smallere rijstroken zijn daarbij permanent. Want de brug daar is toe aan restauratie. Verslaggever Mark Hamer, jij staat bij die brug. Het verkeer kan blijkbaar vandaag nog maar rijden, vertelde je. Maar ik hoor dat de werkzaamheden zijn begonnen. Ja, onder de brug, daar zijn ze bezig. Maar er is vannacht al wel wat gedaan, hoor, trouwens hierboven. Harold Hansen, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. Wat is er vannacht gedaan dan? Vannacht zijn we begonnen met de voorbereidingen, zodat we maandag kunnen starten met dat we maandag de plek gereed hebben waar we kunnen werken boven op de weg. En dat we de andere helft van de brug ingericht hebben voor het verkeer. Dat vergt een aantal nachten voorbereiding en daar zijn we vannacht mee begonnen. Ja, en oprit en afrit afgesloten, een beetje onduidelijkheid. Want we hadden net een discussie. Zijn ze nou open, zijn ze dicht? Nou kijk, in de nachten dat we die voorbereidingen doen, dan zijn er een aantal op- en afritten dicht. En zo gauw die overdag open kunnen en het werken toelaat, dan zijn ze gewoon open. Hè? Want iets wat niet afgesloten hoeft te worden, sluiten we niet af. Maar in de nachten zijn er een aantal open en dicht. Rijkswaterstaat doet vaker projecten, vaker op snelwegen. Ja, dan heb je altijd overlast, zijn mensen niet blij mee. Maar had u zoveel verwacht? Zoveel commotie? Nou, ik snap het. Laat ik dat zeggen. Alle kranten in Noord-Holland, de omroepen, het gaat hier alleen maar over de A7. Nou, en ik snap het, want het gaat over de hinder op de A7, maar het gaat ook over de leefbaarheid om de A7. Neem de Beemster, neem Wormerland. En het gaat ook over de mensen hier in Weidevenne in Purmerend met geluidsoverlast. Dus ik snap dat dit, en het is een project wat heel snel uitgevoerd wordt, en omdat we zo snel mogelijk beheerst die 30 ton... vrachtwagenverkeerbeperking. Maar ik begrijp echt, inspraakavonden overvol. Ja, zeker. En dat is ook de bedoeling, hè? Want we willen al die mensen bereiken en uitleggen. Wat gaan we hier doen? Wat gaan we met elkaar beleven de komende 5 maanden? En ja, dat zal een pittige tijd zijn. Dus blij dat we op die avond iedereen ook ontmoeten. Jazeker. Iedereen nu toe, ja, ik begrijp wel de ondernemers. Nou ja, nog niet alles is in orde. Hè? Dus bepaalde ontheffingen en dat soort dingen. Nou kijk, wij willen samen met de wegbeheerder zorgen dat verkeer wat toch in de auto stapt volgende week niet door de been bijvoorbeeld gaat rijden. Dus op spitsen hebben we daar bepaalde inrijverboden tijdens de spits. Dat is heel veel werk om dat te regelen. En heel veel mensen vragen toch een ontheffing aan om er wel door te mogen. Ja. Dat is een administratie op zich en dat kost veel tijd. Maar waarom moet het eigenlijk gedaan worden? Ik kijk naar de brug. Wat is er mis mee? Ja, je ziet het eigenlijk niet. Hè? Nee. Nou, hoe ga ik nou... Nou, nu man met die drillboard daar bezig is, zie ik het wel. Ja. Hoe ga ik het uitleggen? Voor me zie ik een pijler. Hè? Lopen ietsje dichterbij. Ja, dat is zeg maar het steunpunt waar de brug op leunt. Daar hebben we er hier 8 van. En aan de bovenkant van die pijler zit een soort horizontale plaat. En daar zit te weinig staal in. En ze zeggen, waarom staal? Ja, ik zie het nu, hè? Ik zie het nu ook zitten. Je kunt het nu omdat die man met die drillboor... Ja. Maar dat, ik zie een paar van die stalen buizen, palen, wat is het? Staven. Wat je ziet hier is stalen staven. Maar dat zijn er te weinig. Dat zijn er te weinig. Dus daar moet bij. En er moet 15 kilometer staal staaf bij in de hele brug. Daar hebben we 50.000 boringen voor nodig. Als dat klaar is, werken we de brug weer netjes af. Is die voor minimaal 30 jaar weer vrij van onderhoud. En hebben we weer wat we hadden. Maar heb je weer een veilig, constructief, sterke brug. Maar wacht even. Als je nou, dat kan je toch ook van onder doen? Dan is het ook opgelost. Hoef je die weg niet af te sluiten. Nou, als dat zo makkelijk was. Er zit een heel technisch ontwerp achter hoe al die stalen staven nou precies moeten lopen. En als je dat alleen maar van onder zou doen, ga je dat niet redden. Dus we moeten van boven en van onder bouw je in die bestaande brug een heel nieuw netwerk van die stalen staven. Ja, en dat kan niet alleen van onder. 5 maanden is het reëel? Jazeker. Het is een sportieve planning. maar ook een reële planning. We hebben ook uiteraard wat ruimte ingebouwd. We verbouwen een oud huis, hè, zeg ik altijd maar. Dus we kunnen tegenvallers opvangen. Het is een sportieve planning, maar die gaan we halen. Daar geloven we helemaal in. Ja. En als het dan af is, dan kunnen de zware vrachtwagens er weer overheen? Als die af is, dan hebben... Want daar was het om te doen ook, hè? Daar was het om te doen. Er staat al anderhalf jaar een 30 tons gewichtsbeperking op per auto. Dus een geladen vrachtwagen kan er niet over. Dat betekent nogal wat voor die sector. Dat is per 1 september klaar, dus dan hebben we weer een volledig beschikbare weg voor iedereen. Over 5 maanden. En het advies is, doe zoveel mogelijk op de fiets in Noord-Holland. Nou ja, hè, werk thuis als het kan. Blijf hier weg, ga niet sluipen. Ga uit die auto, moet je toch reizen. Pak de trein en dan houden we het met z'n allen bruikbaar. Dank u wel. Graag gedaan. Verslaggever Mark Hamer bij Purmerend. AD-journalist Thijs Sonneveld die ergt zich aan de beelden van de valpartij in de Ronde van Baskeland gisteren. Onder andere Vingegaard, Roglic en Evenepoel gingen hard onderuit in de 4e etappe van de Ronde van Baskeland. In de podcast In het Wiel van het AD wint journalist Thijs Sonneveld zich op over de vele herhalingen van die val op televisie. Weet je, Jay Vine wordt gewoon bewusteloos afgevoerd. Maar hetzelfde geldt, is hij dood. Elke keer hetzelfde. Er zijn ze gevallen. Oh, dan doen we nog een shot van die kant. En nog een shot van die kant. En een helikoptershot van de ambulance die wordt ingeladen. En nog een close-up shot. En nog eentje. En we doen nog een dramatisch muziekje erbij. Echt, what the fuck? Heb jij het ook gezien gisteren, die beelden? Ik heb vanmorgen even naar die beelden gekeken. Ja. Omdat ik ging het er met Tom over hebben. En het was heel heftig, stond erbij. Nou, inderdaad, het is heel heftig. Ik snap Thijs wel een beetje. Want dat je het even een keer laat zien. Want ja, een valpartij, dan denk je, oké, die komen zo vaak voor. Maar dit is wel een hele bijzondere. Ja. Je krijgt echt een knoop in je maag. Maar het is ook een beetje ramptoerisme om het van al die kanten. En dat, als hij, wat hij zegt, muziekje. Onder vind ik al helemaal. Ja, dan wordt het wel erg sensatiebelust. Bij die val trouwens brak Jonas Vingegaard zijn sleutelbeen en meerdere ribben. Remco Evenepoel brak zijn sleutelbeen en schouderblad. Ook blessureleed bij handbalster Lois Abbing. Ze is uitgevallen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Portugal, schrijft RTV Noord. De Groningse Oranje-aanvoerder ging vroeg in de tweede helft stromperend naar de kant. Het is niet bekend hoe ernstig de blessure is en wat de gevolgen zijn. Het is geen handige timing in ieder geval, want Nederland speelt volgende week in Spanje om een Olympisch ticket. Een bizarre ontknoping bij Chelsea tegen het Manchester United van Erik ten Hag gisteravond in de Premier League. Het stond 2-3 voor United. Diep in de blessuretijd kreeg Chelsea een strafschop. Toen stond het 3-3. En wat er een minuut later gebeurde, horen we van de commentator op het sociale mediakanaal van Chelsea. In de 101e minuut was het dus voor Chelsea 4-3, ook nog via de arm van een United-speler. En zo won Chelsea die wedstrijd. Maar United-trainer Erik ten Hag vindt dat hij zijn ploeg had verdiend om te winnen. En in het AD vanochtend een interview met voetbalster Danielle van der Donk, die vanavond met Oranje de eerste EK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Italië. Van der Donk ziet haar generatiegenoten wegvallen bij Oranje, maar is zelf nog net zo gretig als vroeger. Ja, je moet op tijd weten wanneer het klaar is en het stokje doorgeven. Maar in Amerika is de oude generatie ook lang meegegaan, zegt ze. Tot en hopelijk met het EK in Zwitserland volgend jaar is Van der Donk sowieso van de partij, zegt ze in het AD. Daarna ziet ze wel verder. Vanavond is die EK-kwalificatiewedstrijd tegen Italië om 6:15. Verkeersinformatie Erwin de Hart. Op de A1 Duitse grens richting Hengelo staat een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Buren. De boel op te houden tussen Oldenzaal en knooppunt Buren 6 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging zo'n 10 minuten. Painted heart. Ilse de Lange. In Marokko is al een tijdje een taxioorlog gaande. Die woedt tussen taxichauffeurs met een vergunning en particulieren die met een app mensen vervoeren, een soort Uber dus. De gemoederen lopen soms hoog op, zodanig dat zelfs mensenrechtenorganisaties in Marokko zich roeren. Correspondent Samira Jadir in Rabat. Samira, hoe hoog lopen die gemoederen dan op? Ja, heel hoog. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waar geweld aan te pas komt. Zo zie je op een van die beelden dat een auto wordt tegengehouden door een groepje taxichauffeurs. Nou, vervolgens sleuren ze de passagiers uit de auto en worden ze in een taxi gezet. Je kon de passagiers nog in het Engels horen protesteren. Dus dat zijn waarschijnlijk toeristen die net vers van het vliegtuig kwamen en gelijk in zo'n gekke situatie terechtkomen. Die denken ook van, goh, wat is dit voor een land? En in een ander filmpje zie je dat een taxichauffeur een voorruit inslaat van de auto van een chauffeur die dus gebruik maakt van zo'n dienst. Nou, de Marokkanen hier in Marokko reageren echt verontwaardigd op de beelden. En waarom zijn die taxichauffeurs die met vergunning dan zo boos? Ja, de gewone taxichauffeurs vinden dat deze chauffeurs dus hun klanten inpikken. Komt erbij dat de meesten een taxivergunning moeten huren. Want het is heel erg moeilijk om zo'n vergunning te krijgen. Het is dus niet zo van je doet een aanvraag en je krijgt er een. Dus die vergunningen worden meestal verhuurd aan die taxichauffeurs. Nou moeten ze ongeveer 1/3 van hun inkomen afstaan aan de verhuurder. Maar de taxichauffeurs hebben eigenlijk altijd een soort van monopolie gehad. Ze hadden nooit concurrentie. Maar nu hebben ze dus, moeten ze concurreren met de appgebruikers. Maar aan de andere kant zijn er de Marokkaanse bevolking die klagen over de houding van taxichauffeurs. Die vinden de taxichauffeurs vaak brutaal of het duurt heel erg lang voordat een taxi je mee wil meenemen naar een bestemming. Dus het is niet zoals in Nederland. Je gaat naar een taxistandplaats en je neemt een taxi. Maar hier moet je dus een taxi aanhouden en meestal zitten er ook andere mensen. Dus de reis duurt langer en achteraf moet je soms meer betalen. Dus dan is zo'n appdienst eigenlijk ontzettend fijn. Want die brengt je meteen van A naar B. De prijs is van tevoren gefixt. Ik moet zeggen dat ik daar ook liever daarvan gebruik maak dan van de gewone taxichauffeurs diensten. Je hebt het net over de chauffeurs die met een app werken, want het is niet echt Uber, hè? Nee, er zijn hier twee andere apps. Die lijken dus heel erg op Uber. Maar Uber heeft zelf een aantal jaren geleden dus ook geprobeerd om de app in Marokko te introduceren. Maar besloten in 2018, dus alweer een tijdje geleden, definitief uit Marokko te vertrekken. Omdat ze de veiligheid van de appgebruikers niet konden waarborgen. Toen werden chauffeurs van Uber echt opgewacht door knokploegen. Dat ging toen echt heel ver en ook georganiseerd dus. Dus toen kregen de taxichauffeurs wel hun zin, om het zomaar te zeggen. Maar ja, nu zijn er toch wel weer andere apps bijgekomen. Ja, nou, blijkbaar hebben mensenrechtenorganisaties nu gezien van, nou, wij moeten ook iets doen. Wat gaan ze doen? Hoe willen ze het voor elkaar krijgen dat dit stopt? Ja, het was best wel een beetje een gek bericht om dat zo te zien, dat mensenrechtenorganisaties hiermee gingen bemoeien. Die hebben dus een oproep gedaan. Die hebben wel gevraagd aan de overheid van, maak die apps gewoon wettelijk, regulier deze apps, zodat je de veiligheid van zowel de appgebruikers kan waarborgen. Nou, nu heeft de minister van Transport daarop gereageerd. Nou, die komt eigenlijk met een nietszeggend antwoord. Die zegt van, alle reguliere transportbedrijven zoals de taxis en busmaatschappijen moeten hiermee akkoord gaan. Dat ze dus die apps gaan legaliseren. Ja, maar gezien de houding van de taxichauffeurs, gaan ze daar dus echt nooit mee akkoord. Jij blijft intussen gewoon in die taxi met app stappen? Ja, zolang de diensten nog worden aangeboden en ik niet uit een auto word gesleurd door taxichauffeurs, blijf ik gewoon de apps gebruiken. Samira Jadir, dankjewel. Radio. Umberto luidt het weekend in. Is het zo, Clarence, dat jij gewoon zegt, Drogba, oké, ik bel je even. DJ, luister, 20 april kan je. Is het zo gegaan met al die spelers? Ja. Met bijzondere gesprekken. Clarence was leerling toen ik les gaf op school. En elke week de column van Peter Heerschop. Wat is een geweldige leraar? Dat heb ik gevraagd aan mijn volgers op social media. Een authentiek mens dat gevoelens durft te uiten, goed met kinderen kan omgaan en empathisch is. Hashtag anders dan mijn eigen man. Avro Tros. Umberto, vanmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond in Meldpunt. Duizenden gepensioneerde PTT'ers lopen een aanvulling op hun pensioen mis. Max-ombudsman Rogier de Haan trekt aan de bel. En verder, euthanasie neemt toe. Ook bij een stapeling van ouderdomsklachten. Maar niet iedereen die het wil, krijgt het. In Meldpunt, vanavond om 10 voor 8 bij Max NPO 2. Aldi verlaagt de prijzen van groente en fruit aan de lopende band. Sperziebonen 500 gram voor 1,99. Cherrytomaten 250 gram voor 99 cent. Dat maakt Aldi onmisbaar goedkoop. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor alle prijsverlagingen op aldi.nl/prijsverlagingen. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. Met de opwek van schone energie in Nederland kunnen wij ons voedsel blijven produceren en onze machines laten draaien. We worden minder afhankelijk van landen met onbetrouwbare regimes en houden grip op onze energierekening. Wij willen voldoende duurzame energie van eigen bodem. Wij zijn de bedrijven voor onze energie. Ga naar energievaneigenbodem.nl. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Meer dan 800 criminele organisaties zijn actief binnen de Europese Unie. En de Rijksoverheid heeft qua verduurzaming nog een lange weg te gaan. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Veel kantoren en andere gebouwen van de Rijksoverheid zijn niet energiezuinig, meldt het FD. Ruim de helft haalt niet het verplichte minimumenergielabel C. Vooral gebouwen van Defensie zijn nauwelijks verduurzaamd. Van de 574 gebouwen die een label moeten hebben, zijn er 15 met minimaal label C. Ook Rijkswaterstaat voldoet niet aan de normen. Rechtbanken en gebouwen van ministeries en de politie zijn vaak wel duurzaam. Vliegtuigbouwer Boeing betaalt Alaska Airlines $160 miljoen compensatie na het losschieten van een deurpaneel. Begin januari moest een 737 MAX vliegtuig van Alaska Airlines een noodlanding maken. De maatschappij hield daarna alle 737 MAX toestellen aan de grond en liep daardoor veel geld mis. De 160 miljoen is een eerste compensatie, zegt de luchtvaartmaatschappij. Boeing zou nog meer betalen, maar de afspraken daarover zijn geheim. Israël belooft meer humanitaire hulp toe te laten tot de Gazastrook. Daarvoor zal een grensovergang in het noorden van Gaza tijdelijk worden heropend. Wanneer is nog onduidelijk. Amerika jaagt de heropening van de grensovergang toe. De VS oefent al langere tijd druk uit op Israël. Gisteravond zei president Biden nog tegen premier Netanyahu dat de Amerikaanse steun in gevaar komt als Israël niet meer doet om de burgers in de Gazastrook te beschermen. Rijkswaterstaat begint vandaag op de A7 met het versterken van de brug over het Noord-Hollandse kanaal bij Purmerend. Dat gaat 5 maanden duren en zal veel verkeershinder veroorzaken. Verschillende afritten zijn afgesloten en vanaf maandag moeten alle weggebruikers over 1/2 van de brug. De werkzaamheden kunnen volgens Rijkswaterstaat niet worden uitgesteld omdat de draagconstructie niet meer voldoet. De brug bij Purmerend wordt versterkt met ruim 15 kilometer aan staal. Hulpdiensten in Taiwan zoeken nog naar 18 vermisten na de zware aardbeving van woensdag. Onder hen 4 buitenlanders uit India, Canada en Australië. De aardbeving in Taiwan was de zwaarste in het land in de afgelopen 25 jaar. Er kwamen zeker 10 mensen om het leven. Het weer vanochtend buien, vanmiddag meer zon. Er staat vrij veel wind en het wordt 13 tot 18 graden. Morgen droog en veel zon. Dan 21 tot lokaal 26 graden. Zondag weer wat minder warm. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is vrijdagochtend, dus niet druk op de weg. Er zijn een paar files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld, het 5 kilometer. 10 minuten is de vertraging door het wegdek dat in slechte toestand is. Is de rechterrijstrook dicht op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. 5 kilometer file, dat komt dan weer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is er ook dicht. De vertraging is 5 minuten. Een 10 minuten vertraging op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Noordschap Wouden en Sint Pancras in 3 kilometer file. Ster. Ineke is opgegroeid op een boerderij in Hoogmade. Ze ging naar de kweekschool en werd juf in Amsterdam. Daar zong ze in de bruine kroeg van tante Stien mee met Johnny Jordaan. Op vakantie in Epe ontmoette ze bij de poffertjeskraam een Brabantse bierbrouwer uit Ulvenhout. Hun oudste zoon verbouwt nu een arbeiderswoninkje, nog met zo'n granito aanrecht in Tilburg. Waar kom jij vandaan? Ontdek ook jouw geschiedenis in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zo lang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het Rotterdams Philharmonisch met Yannick Dességuin. Op 6 mei hoort u Brahms' 4e symfonie. De jonge violist Randall Gooseby soleert in het 2e vioolconcert van Florence Price. Bestel op concertgebouw.nl. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Levenzonderbril.nl. Vitepro, ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Portretten, interieurs, enorme stadsgezichten en beeldhouwwerken. Ontdek het indrukwekkende oeuvre van Antonio López, meester van het Spaans realisme. Nu te zien in het Drents Museum. Bestel tickets via drentsmuseum.nl. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Binnen de EU opereren meer dan 800 criminele netwerken. En we hebben een netwerk nodig om die te bestrijden. Dat zei de Belgische minister van Binnenlandse Zaken zojuist op een persconferentie van Europol, die op dit moment wordt gehouden in Brussel. Het samenwerkingsverband van politiediensten in de EU onderzocht de meest bedreigende criminele netwerken in de EU. Els de Busser is universitair docent, verbonden aan het Instituut voor Internationale Veiligheid van de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is blijkbaar echt een groot onderzoek? Ja, het onderzoek is voornamelijk bijzonder omdat het op zulke grote schaal is verricht. Met de EU-landen, maar ook met 17 derde landen daarbij. Dat is wel op een heel grote geografische schaal gebeurd. En dat er dan 800 criminele netwerken naar boven komen, is dat veel? Is dat meer dan gedacht? Ik kan niet zeggen of het meer is dan gedacht, want ik weet niet wat Europol voor ogen had met dit onderzoek. Maar het is natuurlijk een heel bijzonder iets dat een databank wordt samengesteld. Waarbij, dit is natuurlijk iets waar Europol heel sterk in staat. Hè, en waarbij ze kunnen laten zien wat ze precies heel goed doen. En dat is het samenbrengen van al die informatie van zoveel verschillende landen. Daar patronen in ontdekken en dat analyseren, waardoor beleidsmakers en politie en veiligheidsdiensten goed kunnen weten waar ze precies op moeten focussen in de toekomst en hoe ze die netwerken moeten gaan bestrijden. En wat zien zij ontstaan, dat beeld? Wel, wat ik haal uit het rapport is dat in eerste plaats criminele netwerken van een hele grote diversiteit zijn. In de zin van diversiteit in zaken types criminaliteit. Dus als je ziet, er zijn twee types criminaliteit die eruit springen. Dat zijn drugstrafiek en corruptie. Maar daarnaast is die variatie aan verschillende vormen van criminaliteit groot. En die zijn heel sterk met elkaar verweven. Het is dus niet zo dat je achter één organisatie kan achteraan gaan omdat die zich enkel focussen op drugstrafiek. Maar het gaat om een hele grote variëteit van criminaliteitsvormen. En maakt ze dat dan ongrijpbaar? Ongrijpbaar niet zozeer, maar dit soort oefeningen, dit soort mapping, want het is eigenlijk echt een in kaart brengen van groepen dat nu gebeurd is, maakt dat wel een stuk makkelijker, of tenminste, het geeft, dat was ook het woord dat de minister gebruikte, tools in handen van politiediensten om hier gerichter achteraan te gaan en beter te kunnen beslissen waarop moeten we focussen, welke expertise hebben we precies nodig en waar moeten we meer mensenkracht in inzetten. Het is een persconferentie van de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, want België speelt blijkbaar een centrale rol, klopt dat? Nu, op dit moment heeft België natuurlijk het voorzitterschap van de EU, dus dat speelt ook een rol. Maar we moeten ook rekening houden met het feit dat België geografisch heel centraal ligt in Europa. En ook een klein land is waar dus redelijk veel landen aan grenzen en daardoor ook een vorm van trafiek heeft. En natuurlijk de aanwezigheid van een internationale haven zoals Antwerpen en Rotterdam ook vlakbij is ook een factor die we moeten meenemen. Nou precies, want we weten allemaal de invloed van Nederlandse criminelen juist weer in die haven van Antwerpen. Daar gaat het heel vaak over. Dus de rol van Nederland, is daar wat over gezegd? Dat is niet precies uitgelegd. Er wordt wel in het rapport als voorbeeld aangehaald dat er redelijk wat Belgisch-Nederlandse netwerken actief zijn. Maar het is niet zo dat dit het meest voorkomende vorm is. Als de minister zegt, we hebben een netwerk nodig om die 800 criminele netwerken te bestrijden. Wat voor een netwerk is er dan nodig, behalve dus wat er nu al is? Wel, ja, dat was ook een zin die mij heel erg opviel in de persconferentie. We hebben een netwerk nodig om een netwerk te bestrijden. Daarmee legt eigenlijk de vinger op de wonden dat je nog meer informatiedeling, nog meer samenwerking nodig hebt. Want je hebt natuurlijk een politielandschap binnen de EU, heb je Europol die alle politiediensten van de EU-lidstaten samenbrengt en die informatie verzamelt. Maar daarnaast werken ze ook samen met een heel groot aantal derde landen, 17 in dit geval, dat kunnen er nog altijd meer zijn. Want als je fragmentatie krijgt van informatie, dan ga je zaken missen. En dus die informatie samenbrengen en die patronen en dus dit soort netwerken ontdekken, kan dan. Dus de samenwerking moet steviger nog? Dat wordt ook elke keer weer gezegd bij elk rapport dat uitkomt. En dat zal blijven, dat zal een pijnpunt blijven. Informatiedeling is cruciaal in dit gebied. Dank u wel. Els de Busser, universitair docent internationale veiligheid aan de Universiteit Leiden. Na de zware verkiezingsnederlaag van november heeft D66 aan zelfonderzoek gedaan en dat heeft geleid tot een zeer kritisch rapport over wat er de afgelopen jaren mis is gegaan bij de partij. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat viel jou op in het rapport? Nou, in de eerste plaats dat het vooral een hele waslijst is die erin wordt opgesomd. Er zijn op vele fronten fouten gemaakt in de partij, concluderen de auteurs. En die zijn afkomstig uit de Tweede Kamerfractie, het Wetenschappelijk Bureau en het Partijbestuur. En de algemene conclusie is eigenlijk dat de partij die nederlaag van november, toen ze van 24 naar 9 zetels zijn gezakt, toch vooral aan zichzelf te wijten heeft. Want wat voor fouten zijn er gemaakt, vinden ze? Nou, volgens het rapport is het eigenlijk al begonnen bij de formatie van het vierde kabinet Rutte in 2021. De partij had bij de verkiezingen van dat jaar veel gewonnen onder leiding van Sigrid Kaag met de belofte van nieuw leiderschap. Maar daar kwam al meteen eigenlijk niks meer van terecht. Want D66 wilde in 2021 een kabinet met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En Kaag zei toen tegen VVD-leider Rutte, hier scheiden onze wegen. Hè, dat was in dat beruchte 1 april debat. Maar VVD en CDA wilden geen kabinet met GroenLinks en Partij van de Arbeid. En uiteindelijk heeft D66 zich erbij neergelegd dat dezelfde partijen uit het derde kabinet Rutte weer doorgingen in dat vierde kabinet. Dus van dat beloofde nieuw leiderschap, dat kwam als een boemerang terug, schrijven de onderzoekers. D66 wist natuurlijk in dat regeerakkoord van Rutte 4 uiteindelijk wel inhoudelijk veel binnen te halen, onder andere op het gebied van klimaat en onderwijs. Zijn ze daar dan ook ontevreden over? Nee, dat niet. Inhoudelijk was het best geslaagd. Waren ze goed uit de formatie gekomen, vindt die commissie. Maar in politieke conflicten die er vervolgens de afgelopen jaren waren, zoals over stikstof, was de fractie volgens dit rapport bedweterig en technocratisch. Wat begon met een vooruitstrevend doel, minder stikstof en meer natuur, dat eindigde in een diep politiek conflict waarbij D66 steeds zei dat het niet anders kon en dat het nou eenmaal moest van de rechter. Nou, en wat volgens de commissie ook niet hielp, was dat de partijleider en de vorige fractievoorzitter, en dan gaat het dus over Sigrid Kaag en Rob Jetten, in het kabinet waren gaan zitten en daardoor verloor D66 aan profiel. En tenslotte zijn partijpolitieke tegenstanders erin geslaagd de partij af te schilderen als woke. En is D66 zelf een taal gaan spreken die mensen ervaren als moralistisch, vervreemdend en uitsluitend. Nou, kort samengevat, je hoort het zo wel. Het is een nogal scherp zelfonderzoek geworden van D66. En ze kwamen een paar keer negatief in het nieuws de afgelopen jaar door MeToo-achtige affaires. Gaat het daar nog over? Jazeker. En ook daarin, zegt de commissie, heeft de partij niet goed geopereerd. De kwesties hebben veel te lang voortgesleept en zijn ook niet adequaat afgehandeld. En dat had onder andere te maken met onduidelijkheid over wie er nou verantwoordelijk was voor die afhandeling. De politieke top. Of het partijbestuur, het bestuur van de vereniging. En daardoor was er dan weer een gebrek aan regie. Ja, en alles bij elkaar was dat natuurlijk heel slecht voor de beeldvorming van de partij. Wat gaat er met het rapport gebeuren? Nou, er staan natuurlijk een aantal aanbevelingen in, zoals dat D66 duidelijker moet maken dat het een progressief sociaal-liberale partij is en geen middenpartij. Ze moeten ook duidelijker maken wat de thema's zijn waar de partij voor kiest en meer aansluiting zoeken bij de belevingswereld van mensen. En het rapport wordt morgen besproken op een partijcongres dat in het teken staat van de Europese verkiezingen. Nou hoorde ik gisteren onze collega Lucella Carasso het met het oog op morgen openen. Dus daar had ze het ook over dit rapport. Hè. Te woke, bedweterige toon, technische claim op de waarheid. Nou zei ze, ik ben altijd erg voor zelfreflectie, maar die arme Rob Jetten, hier kunnen ze politieke tegenstanders jaren mee vooruit. Heeft ze daar een punt? Die zullen hier ongetwijfeld plezier van kunnen hebben, ja. Aan de andere kant kun je ook bedenken, het is een democratische partij, het is een echte vereniging en die kijkt naar zichzelf, die durft in de spiegel te kijken als er politieke fouten zijn gemaakt. En ja, dat er politieke fouten zijn gemaakt is natuurlijk ontegenzeggelijk waar als je zoveel zetels hebt verloren als D66. Dankjewel, Wilco. En er is nog verkeer, Erwin de Hart. Ja, er zit een gat in de A1 Amsterdam richting Apeldoorn ter hoogte van Barneveld. En dat levert 7 kilometer file op vanaf knooppunt Hoevelaken. 10 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. You and I are everywhere, I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of

diezelfde terugroepactie werden ook al wel ademhalingsapparaten die dus in het ziekenhuis worden gebruikt, ook teruggeroepen. Dat hing daar aan vast. Kortom, dat speelde toen op dat moment allebei al. Maar goed, er is inderdaad nog een hoop meer gebeurd. Hè. Dus een jaar geleden zijn er ook nog eens een keer 63.000 ademhalingsapparaten van ziekenhuizen teruggehaald. Dat is van hetzelfde merk. En dat ging wel om een ander probleem. Dat ging dan om onbetrouwbare sensoren die de zuurstofwaarde van het bloed niet goed zouden weergeven. Inderdaad, een half jaar geleden ging het dan weer om een apneuapparaat. Dus dan weer een apparaat wat je dan weer thuis zou kunnen gebruiken. Dat was die DreamStation 2, die veel te heet zou worden. En nu hebben we het dus weer over ademhalingsapparaten. Dus het gaat om die twee types. En daar zijn om en om dus klachten over. Op zich nog wel opvallend om op te merken dat natuurlijk juist tijdens corona de productie van die ademhalingsapparaten behoorlijk opgeschroefd is. Dat was ook heel veel behoefte aan op dat moment. Ja. Dus of dat met elkaar verband houdt, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat in die periode die productie omhoog ging. Ja, maar op zijn vraag, is het nu nog niet opgelost? Nee dus. Nee, ja, in ieder geval dit niet. Er zijn in ieder geval mankementen. Het is nu ook aanhangen gemaakt. Het is ook altijd heel erg lastig. Het is ook goed dat het gemeld wordt nu. Het gaat dan in dit geval dus om die 20 meldingen. Volgens Philip zelf gaat het dus nu nog niet om gezondheidsklachten die eraan gekoppeld zijn. Er zijn nog geen slachtoffers bijgevallen naar zoals Philips dat dan zelf zegt. Dus het is dan in die zin ook weer goed dat het nu gemeld wordt. In die zin zijn ze ermee aan het werk. Maar ja, dat moet natuurlijk wel kritisch blijven volgen. Het is natuurlijk niet echt een heel fijn idee als je in het ziekenhuis ligt aan zo'n ademhalingsapparaat. En je kunt er niet van uitgaan dat hij ook het blijft doen. Dankjewel, Roeland. En in de uitzending spraken we fotograaf Ahmed Polat over zijn nieuwe bijzondere werk. Geen gewone expositie met foto's, maar een theatervoorstelling die met foto's en video's zijn eigen levensverhaal vertelt. Alleen ging het met zijn naam een paar keer verkeerd. Ja, echt heel stom. Ik zei Polak in plaats van Polat. En ik twijfelde al in het begin of ik het had gezegd. En blijkbaar zit dat dan zo in je hoofd dat ik het daardoor waarschijnlijk aan het eind per ongeluk nog een keer verkeerd zei. En toen wilde ik het nog herstellen, maar toen was de reclame er al in. Maar ja, weet je wil altijd namen gewoon goed uitspreken. Ja. En van Polat Polak maken, dat is gewoon niet goed. Een naam moet gewoon goed uitgesproken worden. Dus ik heb inmiddels contact gehad met Ahmed en 1000 maal mijn excuses gemaakt. 3 voor de dag. De Oranje voetbalvrouwen spelen vanavond een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Italië. De wedstrijd in Cosenza begint om 6:15. Israël heeft toegezegd dat er een grensovergang opengaat bij Gaza in het noorden van Israël. Correspondent Nasra Habib Allah vertelt wat het plan behelst. Het idee is nu dat er extra hulp binnenkomt via een haven in het zuiden van Israël, vlakbij de Gazastrook, de haven van Ashdod is dat. En via een grensovergang aan het noorden van de Gazastrook, Erez, die was al die tijd gesloten. Er was al veel druk op Israël om die te openen, omdat we weten dat juist in het noorden van Gaza de honger groot is. De situatie juist heel erg schrijnend is. Nou, die zou dan nu dus uiteindelijk toch open gaan voor hulp. En daarnaast heeft Israël ook aangekondigd dat ze meer hulp toestaan vanuit Jordanië. En dat zou dan via de grenspost Kerem Shalom gaan. Dat is een grenspost in het zuiden. Die wordt nu ook al gebruikt. Maar de belofte is nu dus dat ze daar nog meer hulp door gaan laten. Rijkswaterstaat start vandaag met het versterken van de brug in de A7 over het Noord-Hollands Kanaal bij Purmerend. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd, die kan oplopen tot een uur. En Rijkswaterstaat vertelt waarom de werkzaamheden nodig zijn. Voor me zie ik een pijler, hè. Dat is zeg maar het steunpunt waar de brug op leunt. Daar hebben we er hier 8 van. Daar zijn er te weinig. Dus daar moet bij. En er moet 15 kilometer staaf bij in de hele brug. Daar hebben we 50.000 boringen voor nodig. Als dat klaar is, werken we de brug weer netjes af, is die voor minimaal 30 jaar weer vrij van onderhoud. En hebben we weer wat we hadden. Maar heb je weer een veilig, constructief, sterke brug. Zometeen spraakmakers, Carl Johan. Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: we doen te weinig om de kloof tussen arm en rijk te overbruggen. Rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De rijkste en armste Nederlanders ontmoeten elkaar steeds minder. Vooral in en rond de Randstad en in Eindhoven zijn die leefwerelden van welvarende Nederlanders eenzijdig. De vraag is, baart u dat zorgen? Heeft u contact met andere bevolkingsgroepen? Doet u zelfs iets om die scheiding tussen arm en rijk te overbruggen? 0800-1101. Wouter heeft dat hoop.